میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دودھ میں پانی ملا کر بیچنا یا کسی بھی چیز میں کوئی چیز ملاوٹ کرنا اور سامنے والے کو یہ نہ بتانا، اگر ملائی بھی اگر چیز ملائی ہے کوئی اور شے ملائی ہے اور سامنے والے کو بتا دیا اور مقدار وغیرہ بھی بتا دی تو ایک الگ چیز ہے۔ تو خیر میری مراد یہ ہے کہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو وہ اس روایت سے عبرت حاصل کریں۔ دھوکے کو عربی میں غدر کہتے ہیں، اور دھوکہ بہت برا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ پاک اپنی پاکیزہ کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ولا يحق المكر السيء الا باهله، ترجمہ کنز الایمان، اور برا داؤں یعنی فریب اپنے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ اور آج کل دھوکہ اور ملاوٹ اس قدر عام اس قدر عام کہ یوں کہا جاتا ہے کہ اگر زہر لینے جائیں نا تو وہ بھی خالص نہیں ملتا۔ یعنی یہ کہاوت ہے کہ دھوکہ اتنا عام ہو چکا ہے، ملاوٹ کرنا اتنا عام ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو کوئی اپنا مال دھوکے سے بیچے یا خریدے وہ اللہ پاک کی ناراضی کا حقدار ہوگا۔ چار فرامین مصطفیٰ سنیے اور خوف خدا سے ڈریے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دھوکا فریب اور خیانت جہنمیوں کا شیوا ہے، یعنی جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دھوکے باز اور کنجوس اور احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ الامان والحفیظ۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک جہنمیوں میں وہ آدمی بھی شامل ہے جو صبح شام تیرے اہل یا مال میں تجھ سے دھوکہ کرتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر کوئی شخص دھوکہ دے کر اپنا مال بیچ لے، دو پیسے کما لے، تو یہ اسے اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ یہ بیچارہ یہ نہیں جانتا کہ اس دھوکے کا وبال کتنا خطرناک ہے کہ آج اگر دنیا میں دو پیسے کما لیے دھوکے کے عوض تو آخرت میں اس کا وبال کتنا ہے، اور بعض اوقات اس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ جس طرح دیگر چیزوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح گوشت میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے دھوکے کے حوالے سے، اس میں بھی دھوکہ دہی کی جاتی ہے۔ اور گوشت فروشوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے یا ایک اچھی تعداد ہے کہ جو جانور ذبح کر کے اس کے جسم میں پانی بھرتے ہیں کہ جس سے نہ صرف اس جانور کا وزن بڑھ جاتا ہے بلکہ طبی اعتبار سے بھی کئی طرح کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ آئیے گوشت فروش ہی کی زبانی کچھ عرض کرتا ہوں کہ اس گوشت فروش نے جو کہا تھا اس حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ ایک گوشت فروش کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں کے کئی علاقوں میں بڑا گوشت جس کا عام طور پر ریٹ 500 سے 600 تک ہے، یہ 250 کلو روپے بک رہا ہے، 250 روپے کلو بک رہا ہے۔ اس گوشت فروش کا کہنا ہے کہ اس طرح کا سستا گوشت بیچنے والے گوشت فروش سستا، مریل اور بیمار جانور کم قیمت میں خریدتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اسے ذبح کرنے کے بعد اس کا وزن بڑھانے کے لیے دیکھنے والوں کو یہ گوشت اچھا نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، تو اس کے لیے اس میں یہ پانی بھر دیتے ہیں، تو جس سے خوبصورت لگنے کے ساتھ ساتھ، اس کا وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ، اس کے کھانے سے مختلف بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ اس گوشت کو ہضم کرنے کے لیے معدے کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور نتیجتاً چند بار کھانے کے بعد انسان میں آہستہ آہستہ مختلف امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ امیر سنت کی ہم زیارت ابھی ہم نے کی مدنی بازار یا مدنی چینل، انشاءاللہ عزوجل ابھی جو ہے وہ امیر سنت کی تشریف آوری بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم پھر جو ہے وہ مدنی مذاکرہ بھی سنیں گے۔ تو میٹھے بیٹھے اسلام بھائیو، میں عرض کر رہا تھا گوشت کے حوالے سے، گوشت فروشوں کے حوالے سے کہ اس میں ملاوٹ کس طرح ہوتی ہے، کس طرح سے وزن بڑھایا جاتا ہے۔ حصول عبرت کے لیے آئیے اس حوالے سے تین واقعات پیش خدمت ہیں۔ ایک گوشت فروش نے اپنے گھر جانور ذبح کیا، اور یہ یاد رہے کہ گھر میں جانور ذبح کرنا بھی قانوناً جرم ہے، جو بیچنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ذبح کرنے کے بعد اس گوشت فروش نے اپنے بھائی کو جانور کے پاس کھڑا کر کے جانور میں پانی بھرنے کے لیے موٹر کا بٹن دبانے کے لیے بڑا، تو اسی جانور کے نکلے ہوئے خون میں پاؤں پھسلا، اور وہی چھڑی کہ جس سے اس نے کچھ دیر پہلے جانور ذبح کیا تھا اس کے اپنے گلے پر چل گئی، اور وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ایک گوشت فروش کو سمجھایا گیا کہ آپ گوشت میں پانی نہ ڈالیں، خدا کا خوف کریں کہ تھوڑے نفے کے لیے کیوں لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ تو اس نے بیان دیا اس گوشت فروش نے کہ افسوس کہ اس علاقے میں سب سے پہلے میں ہی وہ بد نصیب شخص ہوں جس نے گوشت میں پانی ڈالنا شروع کیا، آہ میرے گھر کے تقریباً تمام افراد کے جسم میں پانی بھر گیا ہے، جس کے لیے روزانہ 5 سے 7 ہزار روپے کی ادویات خریدنی پڑتی ہیں۔ الامان والحفیظ۔ ایک اور گوشت فروش کے بارے میں آتا ہے کہ اسی طرح کا ایک گوشت فروش تھا جو پانی وغیرہ ملاتا تھا، تو اس کا انتقال ہوا، تو اس کے بیٹے اس کو دفن کرنے کے لیے جب قبرستان لے گئے تو دیکھا کہ قبر میں پانی بھرا ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے دوسری قبر کھو دی، اس میں بھی یہی صورتحال پانی نکلا، تیسری قبر کھودی اس میں بھی یہی صورتحال پانی نکلا، چوتھی کھودی، یہاں تک کہ ساتویں قبر کھودی تو اس میں بھی پانی تھا۔ بالآخر اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کو اسی پانی والی قبر میں دفن کر کے قبر بند کر دی، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں دھوکہ دہی سے بچائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گوشت فروش، یہ کیا ہے گوشت فروش؟ وہی کہ گوشت بیچنے والے۔ اب چونکہ ہمارا جو مدنی ماحول ہے، دعوت اسلامی کا ایک مدنی ماحول، تو اس میں جو ہے وہ ہم قصائی کو گوشت فروش کہتے ہیں، چونکہ قصائی بولنے سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے، ہیں تو ظاہر یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی، تو اس لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان کو گوشت فروش کہا جاتا ہے۔ یہ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین چند خرابیاں تھیں، چند باتیں تھیں، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں ہیں، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیب والی چیز عیب بیان کیے بغیر بیچی وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں رہتا ہے، یا ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، من غشا فلیس منا، یعنی جو دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، جو بھی آپ کام کرتے ہوں، نیکی کی دعوت کے پیش نظر اگر آپ بھی کسی کو دھوکہ دہی کرتے دیکھیں یا ملاوٹ کرتے دیکھیں یا اپنے مسلمان بھائی کی بدخواہی کرتا دیکھیں تو حصول ثواب کے لیے سمجھائیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا، اپنے دین اور دنیا کی سلامتی، مروت، عزت اور اپنی آخرت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دین کے لیے کوشش کرے اور اس دھوکے اور ملاوٹ پر مشتمل کاروبار میں سے کوئی چیز اختیار نہ کرے۔ دھوکے بازی میں نحوست ہے بڑی، یاد رکھ اس کی سزا ہوگی کڑی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی، ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں اور مقام صفا پر ہمارے قافلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا، ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ بیٹھا نظر آیا، ہم نے وہ قبر چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس گمبھیر مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اس کی خیانت کی سزا ہے کہ جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا، اور بے حقیق الفاظ یہ ہیں، ذاک عمله الذی کان یفعل کان یعمل، یعنی یہ اس کے عمل کی سزا ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔ آپ حضرات، پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرات اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیجئے، خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالیں گے تب بھی ہر جگہ یہی کچھ پائیں گے، یعنی وہی کالا اژدہا پائیں گے۔ بالآخر ہم نے اس کو سانپ بھری قبر میں دفنا دیا، واپس آ کر ہم نے اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کے عمل کے بارے میں سوال کیا تو بتایا گیا کہ یہ کھانا بیچتا تھا، یہ شخص، یہ مرحوم کھانا بیچتا تھا اور اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال لیتا تھا اور پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں اتنی ہی ملاوٹ کر دیتا تھا۔ الامان والحفیظ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکہ بازی جہنم میں ہیں۔ تو یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچتے ہیں. اگر مرنے کے بعد پکڑ میں آ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر مال ملاوٹ والا ہے اور گاہک کو ملاوٹ وغیرہ کی مقدار بتا دی یا ملاوٹ بالکل نمایاں نظر آ رہی ہے تو ایسا مال بیچنا جائز ہے، جبکہ اس میں سے کچھ بھی چھپایا نہ گیا ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اسے غصہ تو بہت آیا مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصہ پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا رہتا ہوں، اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے پکڑ کی تو کہیں اس طرح کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل بھی میری خطاؤں پر گرفت یعنی پکڑ فرما لے. چنانچہ اس نے دلی دل میں اپنی زوجہ کی خطا معاف کر دی. انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا، گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ میں بھی اس کے سلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی پیاری کہت ہے. بے شک معاف کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات یعنی گریڈز بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطعے تعلق کرے ان تعلقات توڑے یہ اس سے ناتا ان تعلق جوڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. نسیمہ جانی دے بترا گزر کن زاحوانم محمد را خبر کن. صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی؟ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی؟ جب درِ نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب درِ نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی. بات کیا ہے بات سبا، اتنی کیوں معطل ہے؟ بات کیا ہے بات سبا، اتنی کیوں معطر ہے؟ سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب ترے نبی پر ہم سب کی حاضری ہو۔ صلوا على الحبيب، صلي على نبينا، صلي على محمد، صلي على شفيعنا، صلي على محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، حبیبنا صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، صلی علی رؤوفنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاه والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی بھی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت نہ تھی تو اب کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے, البتہ ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے. ثواب کی نیت سے اعتکاف کا ارادہ کریں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اور دل میں یہ ارادہ موجود ہونا شرط. اب کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب چاہے تو کھا پی لیں سو لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ وضو کا طریقہ پیج نمبر 1. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1439 ہجری کے ماہ رجب ماہ معراج کی آج 7ویں آج 21ویں شب ہے, کل 22ویں ہے نا. سیدنا میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہوگا, اب رمضان شریف کو سوا ماہ رہ گیا, یہ عاشقان رمضان لے آئے نا فیضان رمضان, مرحبا مرحبا آمد رمضان ماشاء اللہ. آپ ابھی دیکھا میں نے ماشاء اللہ بہت پیارا بنایا الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فیضان اعتکاف فیضان اعتکاف رمضان جاری رہے گا, واہ فیضان مدنی چینل بھی جاری رہے گا ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے پہلے وہ رجب شریف کی دعا تو پڑھ لیں, رجب المرجب سنت ہے, اور یہ دعا رجب میں بھی پڑھنا سنت ہے اور شعبان المعظم میں بھی پڑھنا سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آج 1439 ہجری کی رجب المرجب ماہ معراج کی 21ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. آج ہمارے ساتھ بذریعہ ہے وہ بھی بہن خصوصی شرکت پاک مکی مدنی کابینہ بڑا پنڈ جرپال ضلع ناروال پنجاب پاکستان اور پاک بھٹائی کابینہ بیرانی ضلع سانگڑ باب الاسلام سندھ پاکستان اور بذریعہ انٹرنیٹ خصوصی شرکت آگرہ ہند چشتی کابینہ. یہ سانگڑ والے جو نظر آ رہے ہیں اب شاید یہ آگرہ ہند. اچھا اتنے سارے جاؤ میں تو سمجھائی یہ پنجاب ہے. اللہ اللہ سانگڑ والوں کو لگتا ہے کہ ماشاء اللہ واہ کیا بات ہے وزیر. میرے خواجہ کا ہند زوروں پر ہے مدنی کاموں کے حساب سے یوں سمجھے. اللہ اور برکت دے. پنجاب کی بھی ایک تعداد ہے جو دکھائی گئی اور حاجی علی نگر ہند ممبئی کے بھی عاشقان رسول ہیں. یہ پنجاب یہ بڑا پنڈ یہ پنجاب کی جرپال ضلع ناروال کو مشہور جگہ بھی نہیں ہے جرپال تو بڑا پنڈ میں نے پہلی بار پڑھ کے دیکھا. اللہ اللہ ماشاء اللہ تو ملتان کے اجتماع کی یاد آ رہی ہے جیسے کافی ماشاء اللہ جمع کر دیا. اچھا کوئی اسی طرح مدنی قافلوں کی بھی کوئی ریل پیل پیل ریل کر دینا یہ مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ. بس رمضان میں سب نے روزے رکھنے ایک نے بھی ایک روزہ بھی قضا نہیں کرنا ہے یہ یاد رکھنا ہے. آج کل معاذ اللہ رمضان شریف میں روزوں کے تعلق سے سستی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور سب یہ مطلب بالکل مدنی تحریک چلا دیں کہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ رکھیں گے بھی اور رکھوائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بمبئی حاجی علی نگر کیا بات ہے انہوں نے بھی کافی جمع کر لی ہے ماشاءاللہ. مرحبا. اب اسی طرح مدنی قافلے بھی بڑھا دیں مدنی نامات پر عمل کرنے والوں کی تعداد بڑھا دیں اور خوب مدنی کاموں کی دھوم دھام کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ ہمیں جان و دل سے ہیں پیارے صحابہ. پیارا میرے اہل سنت ہم تمام صحابہ سے بہت محبت کرتے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ صحابہ میں اشرف مبشرہ کون ہوتے ہیں اور خلفائے راشدین کون ہیں. ماشاء اللہ اشرہ مبشرہ ان دس صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہا جاتا ہے جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ اپنی زبان حق کے ترجمان سے پاک زبان سے جنتی قرار دیا. اس کے علاوہ اوروں کو بھی مختلف مواقع پر جنت کی بشارتیں ملی ہیں. تو یہ دس اشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر یاد آ گیا. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا. مجدہ منے خوشخبری ہیپی نیوز. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اور خلفائے راشدین یوں مشہور تو چار خلفائے راشدین چار یار سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی یہ چاروں عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور یہ خلفاء راشدین بطور خلفاء راشدین مشہور ہے لیکن یہ بھی خلفاء راشدین ہیں اور مزید امام حسن مجتبی بھی خلیفہ راشد خلفاء راشدین میں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلفاء راشدین میں لیا گیا ہے. اقوال نہیں ہے ان کے اقوال نہیں ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلفاء راشدین میں لیا ہے. امیر معاویہ کا شاید جی ہاں پہلے سلطان اسلام تو ہیں. اچھا اور امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو ان کو بھی خلفاء راشدین میں سے شمار کیا ہے. لیکن امام مہدی جو ہے یہ صحابی نہیں ہے کیونکہ یہ تو بعد میں تشریف لائیں گے, ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے, تو کئی نشانیاں باقی ہیں ان کے بعد یہ تشریف لے آئیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر رسولت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بچہ مچھلی کے ساتھ کھیل بھی رہا ہے اور مچھلی کے منہ سے کچھ پانی یا رطوبت وغیرہ اس کے منہ میں بھی جا رہی ہے, تو آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ رطوبت پاک ہے جو مچھلی کے منہ سے اس کے منہ میں جا رہی ہے, اور دوسرا کہ اس کے پاس کچھ لوگ حضرات کھڑے بھی ہیں اور وہ اس کو روک بھی نہیں رہے, تو کیا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کو اس فعل سے روکے؟ مچھلی کی تو ہر چیز پاک ہے, اس کی رطوبت ہو بلکہ کوئی گاڑا مواد نکلتا ہے خون جیسا, خون نہیں ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہو, یہ بھی پاک ہے. اب یہ بچہ تو بچے کی تو ہمت کو داد ہے, مچھلی بھی تو اس سے پیار کر رہی ہے, یہ خدا کی قدرت دیکھیں آپ, مچھلی اس سے بدک نہیں رہی بھاگ نہیں رہی بلکہ اس کے منہ میں منہ دیا ہوا ہے, ورنہ بچے میں طاقت کتنی, اور ویسے بھی مچھلی تو اس کی تو ایسی پھسلن ہوتی ہے کہ فوراً پھسل جاتی ہے, لیکن یہ خود اپنے آپ کو مچھلی ٹکا کر اس بچے سے اونس حاصل کر رہی ہے, یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے. تو اس کی رطوبت مچھلی کی بالکل پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام عبدالعقیب انصاری ہے اور میں ہند کے شہر گوٹی گنج سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مجذوب بزرگ کسے کہتے ہیں اور مجذوب بزرگ کی پہچان کیا ہے؟ باپا جان میں جامعۃ المدینہ فیضان اختار نیپال گنج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور مجھے جامعۃ المدینہ فیضان اختار نیپال گنج میں تعلیم کے دوران 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت ملی, مگر میرا 12 ماہ مکمل نہیں ہو پایا اس لیے کہ میری طبیعت ناشاز ہو گئی اور تقریباً 1 سال سے طبیعت ناشاز ہی ہے. میرے لیے صحت یابی کی دعا فرما دیجیے. اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, مدنی کاموں کی خوب دھوم دھام مچا سکے. مجذوب یہ اہل اللہ کی ایک قسم ہے اور ان پر جب حالت جذب طاری ہوتی ہے اس وقت یہ مکلف نہیں رہتے, یعنی ان کی عقل تکلیفی جو ہے وہ اس وقت سلب ہو جاتی ہے, یعنی عقل نہیں رہتے یہ. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ مجذوب شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا. پھر مثال دی ہے حضرت سیدی موسیٰ سوہاگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ یہ مجذوب تھے, انہیں جمعے کی نماز کے وقت کہا گیا کہ نماز کے لیے چلیے, تو یہ ہر وقت زنانی لباس میں رہتے تھے, عورتوں کے لباس میں چوڑیاں پہننا اور اس طرح کے لباس میں رہتے تھے, مجذوب تھے نا, تو ان میں چونکہ وہ یہ مکلف نہیں ہوتے حالت جذب جب ان پر ہوتی ہے, تو یہ جب نماز کے لیے کہا گیا ان کو تو یہ انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی, گھر گئے کپڑے بدل کر آ گئے اور مسجد میں پہلی صف میں پہنچ گئے. اب جب امام نے اللہ اکبر کہا تو ایک دم ان پر وہ جذب کی کیفیت طاری ہو گئی, اور اب جذب کی کیفیت جب عقل تکلیف ہی جاتی رہے, عقل ہو ہی نہیں, جب کام نہ کرے عقل سلب ہو جائے, تو اس وقت ایسی کیفیت ان پر تھی کہ یہ مرفوع القلم ہو چکے تھے, ان پر شریعت کا قلم اٹھ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرا خاوند یعنی میرا ہسبینڈ حی لا یموت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو جذب کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کو اپنا خاوند کہتے تھے, اور عورتوں کے لباس میں رہتے تھے. کہ میرا خاوند حی لا یموت ہے, میں ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور کبھی بھی اس پر موت تو آنی نہیں ہے, اور یہ لوگ مجھے بیوہ بنانے لگے ہیں. جب انہوں نے اس طرح کی یعنی کہ بس وہ جذب کی کیفیت طاری ہوئی اور ان پر فوراً عورتوں کا لباس ان پر آ گیا, چوڑیاں اور یہ سب ہو رہی ہے, یہ کہہ کر نکل گئے مسجد سے باہر. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ تو واقعی مجذوب تھے اور ان کا عورت کا لباس پہننا وغیرہ یہ ان پر کوئی حکم نہیں لگتا, شریعت کا مسئلہ ان پر لاگو نہیں پڑے گا, گناہگار یہ نہیں ہے. لیکن اب جو ان کے بعد والے جو ہیں مجاور جو ہوتے ہیں, یہ لوگ بھی عورتوں کا لباس پہن کر چوڑیاں پہن کر مزار پہ بیٹھتے ہیں ان کے, تو یہ گناہگار ہے کیونکہ یہ عورتوں کا لباس مرد کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ان کا مزار شریف احمد آباد میں, مدینۃ الاولیاء احمد آباد ہند میں, تو حاضری دی تھی ایک بار, تو وہ دو تین جگہ ان کا مزار بنا ہوا ہے, تین جگہ اسی میں. اب وہ بتاتے ہیں وہ باکرامت مجذوب تھے یہ کہ یہاں داخل ہوئے تو یہاں سے نکلے, اور کچھ پتہ نہیں کچھ اب میں بھول گیا ہوں ان کی اس طرح کی کرامتیں تھی. تو یہ تین جگہ ان کو تدفین کی ترکیب بنی تھی, اللہ بہتر جانے. اس طرح کہا جاتا ہے کہ وہاں احمد آباد شریف میں جو نا وہ قحط سالی ہو گئی تھی, تو بادشاہ جب وہ آیا کہ ان سے دعا کرانے, تو انہوں نے پھر دعا کی, ہاتھ اٹھائے تو بارش شروع ہو گئی, تو پھر بادشاہ نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے جائیں, تو یہ پھر زمین میں چلے گئے. اچھا واہ. تو پھر یہ شاید دوبارہ نکلے تو پھر وہاں پہ لشکر موجود تھا, تو پھر یہ دوبارہ چلے گئے, دوسری جگہ سے نکلے پھر تیسری جگہ, کچھ اس طرح کا ہے واقعہ. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ مجذوب کی پہچان انہوں نے پوچھی ہے, ہے مجذوب کی پہچان مشکل ہے, ہر ایک نہیں کر سکتا, وہ بالکل یعنی جو پاگل ہوتے ہیں نا ان کو بھی لوگ مجذوب بنا دیتے ہیں, اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے ان کو سکتے کا نمبر پوچھتے ہیں, جوا کے لیے نمبر پوچھتے ہیں, اور کیا کیا ان کے ساتھ یہ ترکیبیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ پہنچا ہوا ہوتا ہے اس کو بےچارے کو اپنا ہی ہوش نہیں ہوتا, کپڑے میں پیشاب کر رہا ہے گندے کیا کر رہا ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجذوب ہے. اس لیے اس کی پہچان کوئی باقاعدہ میں نے پڑھی نہیں ہے, بس وہی شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا یہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں یہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اگر کنفرم ہو جائے, پتا چل جائے کہ یہ جو ہیں وہ صاحب مجذوب ہیں, تو کیا ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے؟ رسک ہوتا ہے اس میں, یہ کچھ کبھی کچھ رنگ ہوتا ہے ان پر, کچھ رنگ ہوتا ہے, یہ بعض وقت کچھ کا کچھ بھی بول سکتے ہیں, اور پھر یہ کہ وہ ہو سکتا ہے. ابھی اس کی باتیں تو ہیں سنی سنائی مطلب, لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مجذوب کے پاس حاضر ہوئے تھے یا تشریف لے گئے تھے, کیونکہ وہ مجذوب کے مقابلے میں سالک افضل ہوتا ہے, جو ہوش میں ہوتا ہے نا ولی وہ افضل ہوتا ہے. تو مجذوب تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا نا, دین کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتا, وہ تو خود حال مست ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت گئے تھے تو وہ مجذوب تھے اور گالیاں بکتے تھے مگر جذب کی کیفیت میں, اور ان پر شریعت کے کوئی حکم تو لاگو پڑتا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت گئے تو خاموش ہو گئے, تو بولے کہ تم اپنے فلاں کام کے لیے آئے ہو، تو اعلی حضرت مقدم ہی کا کوئی شاید مسئلہ تھا اس کے لیے آئے ہو، تو اعلی حضرت نے فرمایا وہ تو میرے بھائی آپ کے پاس آئے تھے، میں تو صرف مغفرت کی دعا کروانے کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے پھر دعا کی. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے بھی ہیں کہ جب کہ میں کہیں حاضر ہوتا ہوں بزرگوں کی بارگاہ میں تو اعلی حضرت کے آج جی کہ میں صرف مغفرت کی دعا کرواتا ہوں. ہمارے یہاں کیوں لگتا ہے کہ کوئی دعا یہ قبولیت اس کی ہوگی اور کہ نیک آدمی ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں روزی میں برکت ہو جائے، ہمارا فلاں کام ہو جائے، ہمارا فلاں کام ہو جائے. حالانکہ مغفرت یہ سب سے بڑا کام ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ہونا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے کچھ نہیں پتا. تو اہل اللہ سے یا نیک بندوں سے مغفرت کی دعا کروانی، ہمارے یہاں مرے ہوئے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یعنی یہ تو میں دسیوں بار بول چکا ہوں لیکن ہوتا یہی ہے، بالکل عرف ہے اس پر، تو مقابلہ سخت ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے. ہماری مرحومہ دادی کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، ابو کے لیے روزی برکت کی دعا کر لیں، اور امی بیمار ہے اس کی شفا کے لیے دعا کر دیں، بالکل جائز ہے 100%. لیکن لفظ مغفرت، یعنی اللہ کے بندے اتنا نہیں سوچتے کہ اگر نماز جنازہ کی دعا آتی ہو نا تو اس میں پہلے زندوں کی مغفرت کا تذکرہ ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. پہلے زندوں کی ہے لیکن باپ کے لیے روزی میں برکت چاہیے اور دادی ماں دنیا سے چلی گئی اس لیے اس کی مغفرت کی دعا. یہ ہماری، یعنی میں آج سے نہیں، ہو سکتا داؤد اسلامی کے پہلے سے بولتا ہوں شاید، میں بہت پرانا ذہن ہے میرا کہ یار یہ مطلب مغفرت کی پرواہ ہی نہیں ان لوگوں کو، یار ان زندوں کو یہ پیسوں کے پیچھے ہی ہوتے ہیں، یوں ہی بولتے کہ بس. تو یہ انداز اب تک چل رہا ہے، آج کی تاریخ میں مجھے کوئی نہیں ملا لیکن انداز یہی ہے، پچھلے دنوں کا بھی یہی ہے کہ آتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں. لیکن کوئی کوئی کہتا بھی ہے کہ میری مغفرت جو ہے میرے ایمان کی سلامتی. اب ہمارے مدنی ماحول میں کئی ایسے جو کہتے ہیں مغفرت کی دعا کا، کہنا بھی چاہیے کرنا بھی چاہیے دعائیں مغفرت، بہت سارے کہتے ہیں اپنے مدنی ماحول میں، عوام جو ہے نا یہ عام طور پہ کم ہی کہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. امیر علیہ سنت کے پوتا پوتی کے یہ مناظر آپ کو دکھائے گئے، اب آپ کو مزید سوالات ہم دکھا رہے ہیں. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ آج ان جامعات المدینہ کے طلباء کرام کی مدنی مذاکرے میں حاضری، ان میں امید ہے اساتذہ کرام بھی ہوں گے، جامعات المدینہ فیضان مصطفیٰ، فیضان عثمان غنی، فیضان ابن مسعود، فیضان ابو حنیفہ، فیضان غوث اعظم، فیضان جیلانی، فیضان عبداللہ شاہ غازی، فیضان احمد رضا، فیضان بغداد، فیضان محمدی، فیضان ام عطار، فیضان مشتاق، فیضان حاجی عبید رضا کا ابو، ماشاءاللہ نے 13 جامعات المدینہ اس میں 13. ہاں بس وہ جب شمع بجھنے پر آتی ہے نا زور زور سے پٹ پٹ آتی ہے، تو یہ اس وقت شمع پٹ پٹا رہی ہے، یہ چھٹیاں ہوئی ان کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا طلبا کرام کو. اب تو ان کے امتحانات اور چھٹیوں کے دن آ گئے نا، جاپان میں ڈھونڈنا پڑے گا ان کو کہاں ہے. جامعہ المدینہ فیضان عطار والے بھی آئے ہوئے ہیں اور آج اسلامی بہنوں کے تعلق سے بھی ہمارے پاس سوالات ہیں کیونکہ آج جو انگریزی ماہ ہے اس کا پہلا جو ہفتہ ہوا ہے اور اس میں اسلامی بہنوں کے تعلق سے سوالات کی بھی ترکیب ہوتی ہے. ایک ہمارا ویڈیو سوال ہے, اس کا تعلق بھی اسلامی بہنوں سے کیا اسلامی بھائی نے ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے ان سے تعلق رکھنے والے, ہم چلا رہے ہیں. میرا نام عبدالستار ہے, میں خان پور سے بول رہا ہوں. یہ جو ہم پیڑے بناتے ہیں تو ہم کو آٹا ہاتھوں کو لگ جاتا ہے اور یہ ہم جو کرتے ہیں نا پھر یہ ضائع ہو جاتا ہے, اس سے روٹی نہیں بنتی. امیر نے سنا تھا, سوال ہے کہ اس کا کیا کریں, یہ ضائع تو نہیں ہوگا یا ہمیں گناہ ہوگا اس کا؟ اگر یہ آٹا, یہ تو تجربہ آپ لوگوں کو ہوگا, مجھے تو نہیں ہے. اگر واقعی آٹا کام کا ہی نہیں ہے تو اب اس کو استعمال تو اس کا ہو سکتا ہے, مرغیوں کو کھلا دیا جائے, چونٹیوں کو کھلا دیا جائے, تو کوئی برتن وغیرہ رکھ لیا جائے جس میں یہ اس طرح اس کو اتار دیا جائے تو یہ چونٹیاں کھاتی ہیں. جیسے کہ کھانے کے جھوٹا کھانا ہوتا ہے اور دسترخوان پہ دانے گرے ہوئے ہیں, جھوٹا بچ گیا, تو اس کو پھینکنے کی اجازت نہیں, کیا نہ جائیے اور رسک ہے, اس کو پھینکتے نہیں ہیں. تو اس کے لیے مرغیوں کو کھلا دیں, بکریوں کو, گایوں کو, چڑیوں کو, بلی کو کھلا دیں. تو اسی طرح مطلب یہ آٹا بھی ہے, یہ اگر یہ مرغیوں کے مرے کو لگتا ہے کام آ سکتا ہے, مرغیوں کے, چونٹیوں کے, تو ان کو یہ کھلا دیا جائے اور پھینکا نہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ طلبہ کرام کی تو کل باپا بتا رہے ہیں چھٹی بھی ہے, تو یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے. سبحان اللہ. کون کون؟ پھر کیا کل روزہ بھی رکھیں گے؟ واہ, روزہ بھی پیچھے سے تو انشاءاللہ کی زوردار آوازیں پیچھے بھی پہنچے ہوئے ہیں. آج تو ائمہ کرام بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. جی باپا, مکی مدنی صوبے کے ہمارے فیضان مدینہ کے ائمہ اور دیگر مساجد کے جو ائمہ ہیں وہ بھی حاضر ہیں الحمدللہ. اور یہ بھی وہ یہ عرض کر رہے تھے کہ ہم بھی خصوصی مدنی مذاکرے میں حاضری چاہتے ہیں. انشاءاللہ, کیا بات ہے, رونق رونق ہو گیا. پھر مدنی ملاقات کا مدنی پیکج بھی انشاءاللہ وقت مناسب پر عرض کر دیں گے. امام صاحبہ میں جو مدنی ہوں گے نا یا درس نظامی کیے ہوں گے ان کی تو منزل, ان کا تو مدنی پیکج ہوتا ہی ہے اپنا, کہ یہ تو ملاقات کا ٹوکن لے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کو اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا, اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, مختلف جامعات المدینہ سے آنے والے عاشقان رسول اور مجلس ائمہ سے تعلق رکھنے والے ائمہ کرام اور دیگر عاشقان رسول جو فیضان مدینہ میں ہیں اور او بی وین کے جو عاشقان رسول ہیں. پاک باب المدینہ او بی وین ضلع سانگڑ پاک بیٹائی کابینہ بیرانی میں پنجاب او بیوین پاک مکی مدنی کابینہ ضلع ناروال جرپال بڑا پنڈ. اسی طرح نیٹ کے ذریعے آگرہ ہند چشتی کابینہ کے عاشقان رسول جو ایک تعداد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور حاجی علی نگر بمبئی ہند کے عاشقان رسول. آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین

مصطفیٰ آباد رونگا بونگا سے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، آپ پردے کی ترکیب دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر میں پردے کی ترکیب بنائیں. جب سلیم بہنوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے پردہ نہیں کیا تو ہم کیسے کریں، تو ان کے بارے میں کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. باپ دادا پر تو پردہ فرض نہیں تھا، تو خیر وہ شاید یہ جدی پشتی یہ بے پردگی چلی آ رہی ہے، یہ باپ داداؤں کو بدنام کرنے کی بات ہے. پہلے پردہ بہت تھا، پہلے کا نظام ہی الگ تھا. ہم میں تو ابھی سوچ رہا تھا کوئی ننگے سر مدنی چینل پر دیکھے نا، میں نے کہا یار ہم نے ایک دور دیکھا ہے اپنے بچپن میں لڑکپن میں کہ مزار کے قریب مزار پہ جانا، جیسے تو سر ڈھک کے جانا، امام کے پاس بزرگوں کے پاس جانا تو سر ڈھک کے جانا تھا، اب ننگے سر ہی سب کچھ ہو رہا ہے، انداز بدل گیا. اسی طرح پہلے عورتیں برقع پہنتی تھی اور سادہ برقع پہنتی تھی، اب برقع پہن کر بھی الٹا مطلب ہے کہ سمجھو کہ کیا کہوں میں، کوئلے کی بوری پر سمجھو ریشمی خلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات یعنی کہ بالکل بدصورت عورت بھی ایسا خوبصورت برقع پہنے گی کہ دیکھنے والا دیکھا کرے اس کو، بد نگاہی کی جن کی عادت ہوتی ہے نا، اور تصور میں کچھ کا کچھ ہو، اور یہ اگر نقاب اٹھاوے تو ناک کٹ جائے کہ یہ تو کیا ہے اندر میں، تو ایسی حالت ہو گئی ہے. اللہ کرے کہ ہماری بہو بیٹیوں کو پردہ مل جائے. ہم باپ داداؤں کے مذہب پر نہیں ہیں، ہم میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، اور ان پر جو قرآن نازل ہوا اس کو ماننے والے ہیں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو ماننے والے. تو قرآن نے پردے کا حکم دیا، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پردے کا حکم دیا، تو اس لیے ہم پردے کا کہتے ہیں، میں اکیلا تھوڑی کہتا ہوں. ظاہر ہے جو بھی اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وہ سب پردے کے قائل ہیں. جو بے پردگی کی باتیں کرتے ہیں وہ اہل علم نہیں ہوتے، مطلب اب میں جاہل بولوں گا تو برا لگے گا. چلو میں یا تو بول چکا یا نہیں بولتا، آپ سمجھ جاؤ. جو ایسی باتیں کرے تو وہ اچھا آدمی تو نہیں ہوتا نا، جو قرآن حدیث کے خلاف بولے. اللہ تعالی ہم کو قرآن و حدیث پر آنکھیں بند کرنا نصیب کرے، کہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، کہ جس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے لازمی اس نے ٹھوکر کھائی اور اتنے گہرے گڑے میں جا گرا کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، تباہ ہو گیا جس نے قرآن و حدیث کی مخالفت کی. اس کو صرف توبہ ہی واپس لا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے جو سوالات آئے ہیں اس میں بنت عبد العظیم کہتی ہیں، اسلامی بہن، کچھ لوگ عالمہ اسلامی بہنوں کو برا بلا کہتے ہیں اور ان کے رشتوں کے پیغامات کو قبول نہیں کرتے. اور بھی کچھ لکھا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ارشاد فرمائیے. ہاں جیسے داڑھی والے عیسائی بھائیوں کو بھی تو رشتے میں تکلیفیں ارے ہوتی، اب بھی ہوتی ہوں گی، پہلے تو بہت تھی، بہت زیادہ تھی. میرا تو رشتہ کہیں ہوتا ہی کہاں تھا یار، واقعی بڑا یعنی کہ آزمائشوں سے گزرا ہوں میں. وہ دور تھا کہ داڑھی رکھتے نہیں تھے لوگ، اب الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے ہزاروں لاکھوں داڑھی والے ہو گئے ہوں گے. تو ان بیچاریوں کو بھی آزمائش کا سامنا ہوتا ہوگا، تو چل وہ لوہے محفوظ پہ جہاں جوڑا لکھا ہے نا وہی ہوگا، اور وہاں ہو کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکے گی. تو سب کو صبر و ہمت سے کام لینا چاہیے اور ان نیکی کے کاموں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ کفیل ہے ہمارا، اللہ کرے کہ ایسے لوگ جو عالمہ یا مدنیہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ باز آ جائے، مگر ایسے لوگ کم ہوتے ہوں گے، گنتی کے ہوتے ہوں گے، باز تو ڈھونڈتے ایسے رشتے ہوں گے کہ ہم کو مطلب کوئی نیک پرہیزگار سنتوں کے پابند رشتے مل جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد. امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک کا جو پیج ہے اس پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. عامر عثمان پوچھ رہے ہیں کہ بردباری کا کیا مطلب ہے, اگر کچھ وضاحت فرما دیں. یہ عقل مندی سمجھداری بردباری یہی معنی ہے اس کے بردباری ہے. جو دیکھیں لغت میں حکمت عملی سمجھنے والا بردبار تدبر. اب تدبر کے معنی کیا ہے دیکھ لیں ہم لغت میں, انشاءاللہ عرض کرتے ہیں لغت میں دیکھ کر. عقل مندی سمجھداری حکمت عملی سمجھنے والا غور و فکر کر کے سمجھنے والا دیکھ لیتے ہیں جو بھی ہے. علم بولے گا تو علم کے پھر مانا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ جو سوالات ہیں اس میں بنت بشیر ضیاءکوٹ, امیر علیہ سنت کی نعت میں کاش لکھا ہوتا ہے, مثلا کاش اقبار میں میٹھا مدینہ دیکھوں. مجھے کس نے کہا کہ کاش کا مطلب نہ پورے ہونے والی دعا, اس کا یہ مطلب ہے. یہ نعت میں کاش کیوں لکھا جاتا ہے؟ کاش یہ ایک خواہش اور حسرت آرزو کے معنی میں کاش میں بھی اس سال حج پر جاتا. ٹھیک ہے, یہ آرزو خواہش اور خواہش پورے نہ ہونے پر ایک حسرت کا اظہار. تو اب میں حج پر نہیں جا سکا تو میں کہوں کہ کاش کہ میں بھی حج پر جاتا تو اس میں یہ کہ ایک میری خواہش پوری نہ ہوئی. لیکن یہ خواہش پوری ہونے نہ ہونے کے طور پر ہی بولتے ہیں, ایسا نہیں ہے. کاش ایسا ہو جاتا یا کاش ایسا ہو تو یوں اب کوئی شعر سامنے ہو نا تو پھر شاید کاش ادھر سے ٹیبا میں میں بھٹک کے مر جاتا. یہاں بھی یہ کہ ایک حسرت ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا, یہ نہ ہونے کے معنی میں کہ یہ نہیں ہو سکا, یا آرزو ہے کاش ایسا ہو جاتا کہ ابھی تک زندہ ہوں تو نہ ہونا ابھی طے نہیں ہے, ہو سکتا ہو جائے ایسا. کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا. کاش پھر مجھے کے معنی کے تعلق سے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ جلد بازی کے نقصانات پیج نمبر 12 پر ہے. سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کرنا جلد بازی کہلاتا ہے, اسے عجلت بھی کہتے ہیں. اگر انسان اپنے کاموں کو سوچ وچار اور غور و فکر کے بعد شروع کرے تو اسے توقف یعنی ٹھہراؤ کہتے ہیں. یہ مینار العابدین کے حوالے سے عبارت میں چل رہی ہے. اور اب بردباری اور کام کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے کرنا تاکہ کام بہتر طریقے سے انجام کو پہنچے, اسے تحمل و بردباری. کہتے ہیں اور عربی میں اس کو اناتن منہاج العابدین صفحہ 75 ملتقطن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی برد باری تحمل معنی صبر, بردباری حلم, اور دوسرا ایک معنی اس کے بوجھ کی برداشت سہار. یہ اردو میں معنی. بنت رفیق ہند سے ہیں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مہمان خدا ہوتا ہے, یہ کہنا کیسا؟ توبہ استغفر اللہ. خطرناک بات ہے. خدا یہ اللہ تعالی کو کہا جاتا ہے, تو اس لیے کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا کہنا یہ کفر ہے. توبہ ان پر فرض ہوگی. توبہ پھر کفر ہو گیا تو توبہ کرے نہ, اس طرح سے کلمہ پڑھے, شادی تھی تو دوبارہ پھر نکاح کرے, تجدید ایمان بھی کرے. توبہ, تجدید ایمان, اور اگر شادی شدہ ہیں تو دوبارہ تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا. تجدید میں رینیو کرنا, تجدید کا معنی یعنی دوبارہ, یعنی توبہ کریں گے اور دوبارہ ایمان لے آئیں گے, یعنی کلمہ دوبارہ پڑھیں گے اور ایمانیات کے جو تقاضے ہیں وہ کریں گے, اور اس کے بعد شادی شدہ ہے تو دوبارہ نکاح کریں گے, اور اگر کسی پیر صاحب سے بیعت ہے تو بیعت بھی دوبارہ کریں گے. لائف فیس بک پہ جو سوالات ہمیں مل رہے ہیں تو اس میں ایک سوال ندیم نام ہے ان کا, یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹ میں اگر درد ہو جائے تو اس کا روحانی علاج یا کوئی ٹوٹکا بیان فرمائے. لا فیہا غولم ولا ہم ینصفون, یہ آیت کریم ہے. اس کو کسی کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے کھا پی لیا جائے, ایک بار یا تین بار یہ آیت پڑھ لے تو انشاءاللہ پیٹ میں درد فائدہ ہوگا. جی لا فیہا غولم ولا ہم ینصفون ان ہے ساتھ میں, لا فیہا غولم ولا ہم عنہا ینصفون, لا فیہا غولم ولا ہم عنہا ینصفون. یہ آیت پڑھ کر کھانے یا پینے کی چیز پر دم کرے اور پی لے, انشاءاللہ پیٹ کے درد میں فائدہ ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جیسے کہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بچی ہوئی مسواک جو ہے وہ گملے کے اندر لگائی گئی ہے, جبکہ اس گملے کے اندر گوبر اور گندگی اور دیگر پان کی پیکے وغیرہ بھی لوگ اکثر پھینکتے رہتے ہیں, تو مسواک تو اعلی ادائے سنت ہے, تو اس طرح مسواک کا کیا تقدس پامال نہیں ہو رہا؟ اب یہ واقعی ایسا لگاتے بھی, میں نے پہلی بار یہ تصویر میں دیکھا. اب خدا بہتر جانے کہ کسی نے تصویر بنانے کے لیے لگایا ہے تو یہ اپنے آپ سے جواب لے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے تصویر بنانے کے لیے, ورنہ مسواکوں کو اس طرح گملے میں لگاتے یہ ڈالتے دیکھا نہیں ہے, کہیں ڈالتے ہوں. تو اب یہ کہ اس میں واقعی گندگی ہے اور وہ ابھی تک مٹی میں تبدیل نہیں ہوئی تو یہ نجس ہے, ناپاک ہے, اس میں مسواک نہیں ڈالنی چاہیے. اور اگر اس میں گندگی نہیں ڈالی غالباً پنجاب میں اندازہ ہے میرا کہ اس مٹی میں گندگی نہیں ہوتی, یہ جو اس طرح کی مطلب وہاں کی مٹی زرخیز ہے. ہمارے یہاں مٹی میں باب المدینہ میں یا باب الاسلام میں یہ چیزیں ڈالتے ہیں گوبر وغیرہ, وہاں کم ڈالتے ہوں گے. تو اگر ڈالی ہے تو, اور اگر گوبر ہے اور گوبر مٹی بن گیا, اس کی ماہیت اس کی کیفیت تبدیل ہوگی اور وہ 100% مٹی بن گیا گوبر, تو اب وہ ناپاک بھی نہیں رہے گا, اس کا حکم تبدیل ہو گیا جبکہ مٹی بن گیا ہو. ماہیت یعنی وہ اصلیت, اس کی اصلیت بدل گئی اس کی. کیا مٹی ہے نا, جیسے شراب ہے, اب شراب سرکہ بن گئی تو پاک ہو گئی, اپلا جل گیا اور جلتے جلتے خود بجھ گیا, اتنا جل گیا کہ بجھ گیا, تو اب یہ راکھ بچی یہ پاک ہے, اور اگر خود بجھایا تو ناپاک, کہ ابھی اس میں جلنے کی صلاحیت تھی نا, جب ہی تو خود بجھایا نا, تو بجھایا تو ابھی یہ پورا راکھ میں تبدیل نہیں ہوا, اس کی اصلیت تبدیل نہیں ہوئی, تو اس لیے یہ راکھ ناپاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا, سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری, اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, مسواک کی نمازیں 70 گنا ہے افضل, مسواک کی نمازیں 70 گنا ہے افضل, کتنی کرم فضا ہے مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا, یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت, آمین, یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت, آمین, جا بخش دل کشا ہے مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. سوال یہ ہے کہ رات کو نیند میں ہماری بیوی ڈرتی ہے, اس کے لیے کوئی ایسا بتائیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ رات کو نیند میں ہماری بیوی ڈرتی ہے, اس کے لیے کوئی ایسا بتائیں. نیند میں چلتی ہے, اچھا ڈرتی ہے, تو سونے سے پہلے یا متکبرو 21 بار پڑھ لیا کریں, 21 ٹائم یا متکبرو, اس کی سب عادت بنا لیں تو انشاءاللہ یہ برے خواب, ڈراؤنے خواب اور اس طرح کے چیزوں سے بچیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور ڈر لگتا ہو تو یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو یہ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ڈر ختم ہوگا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد رضا مدنی ساؤتھ کوریا سے سوال کر رہے ہیں کہ پڑوسیوں کے درخت کے پھل گھر میں گرے تو اس پھل کا چھوٹوں یا بڑوں کا کھانا کیسا, اور پڑوسیوں کے درختوں کے پتے گھر میں گرتے ہوں جس بنا پر بار بار صفائی کی نوبت آتی ہو تو کیا اس صورت میں پڑوسیوں کو درخت کی ٹہنیاں کاٹنے کا بول سکتے ہیں؟ پڑوسیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ تو کاٹتے ہیں اس کو, پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ پتے نہ گرنے تھے اندر. پھل کھانا تو اس میں یہ کہ اگر وہ جن کا درخت ہے اور ان کے پھل گرتے اور ان کو اس کا اعتراض نہیں ہے, یا تو دلالتن کہہ دیا انہوں نے کہ آپ کھا لیا کریں, یا پھر یہ کہ صراحتن کہہ دیا کھلے لفظوں میں کہ آپ پھل گریں تو کھا لیا کریں, یا پھل گر جاتے ہیں اور یہ ایسا ہے کہ یہ پرواہ نہیں کرتے اس کی, ضائع ہو جاتے ہیں جس طرح روڈوں پہ ہوتا ہے, تو اس طرح بھی وہ پھل اگر کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ پھل جو بھی گرے ہمیں واپس دے دیا کرو جمع کر کے تو دینے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اس ہفتے کا رسالہ وضو کا طریقہ, الحمدللہ ایک تعداد نے تو پڑھ لیا ہوتا ہے, کس نے پڑھ لیا ہے؟ پہلے سے ان کے ہاتھ میں بھی ہے ماشاءاللہ کتنوں کے, تو وہ نیٹ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پہلے ہی تشہیر شروع ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. اس کے بڑی سائز کا 16 روپیہ اور چھوٹا یعنی جے بی سائز پاکٹ سائز یہ 6 روپیہ دیا. اور الحمدللہ اردو کے علاوہ 10 زبانوں میں ٹرانسفر منتقل ہو چکا ہے. دعائے عطار. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ جو کوئی وضو کا طریقہ نامی رسالے کے 54 صفحات کا مطالعہ کر لے اسے زیادہ سے زیادہ وقت با وضو رہنے کی سعادت عنایت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. گزشتہ ہفتے کا رسالہ تھا جھوٹا چور, اس کی کارکردگی حاضر ہے کہ دنیا بھر میں عیسائی بھائیوں نے جو پڑھا تو وہ ہے 75,575 تقریباً, یعنی 75,575. اور عیسائی بہنیں اس بار بھی بڑھ گئی کہ ان کی تعداد ہے 1,31,073, یعنی کہ 1,31,173. کاش 3,03,313 کا ہدف جلد پورا ہو جائے, یہ دیا ہوا ہے لیکن ابھی تک پورا نہیں ہوا. اب ہو سکتا ہے اس طرح بہنیں ہی شاید لے جائیں گے, اس طرح بھائی سست ہو گئے پڑھنے میں لگتا ہے, سوشل میڈیا پر سر اس طرح زیادہ ہوں گے, اس طرح بہنیں کم ہوں گے, ٹائم بچت ہو جاتی ہوگی. اب تعداد کی کمی کی کیا وجوہات ہو سکتی؟ مثلا اگر شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ میں نے تو یہ رسالہ پڑھا ہوا ہے یا مجھے وضو کا طریقہ آتا ہے, وہ دوبارہ کیوں پڑھے, کیا سوچ کے پڑھے؟ اس میں کئی مسائل ایسے ہوں گے جو آپ کو یاد نہیں ہوں گے, کئی نئی باتیں آپ کو لگیں گی, اور وضو کا طریقہ آتا بھی ہو تبھی پڑھنے سے مزید پکا ہوگا, غلطیاں دور ہوں گی انشاءاللہ. 54 پیجز اس کے پڑھنے, آپ نے آپ پڑھیں آپ کو فائدہ بہت فائدہ ہوگا, فائدہ ہی نہیں. اور ضمناً کئی مسائل اس میں پھر آ جاتے ہیں, بیان ہو جاتے ہیں. اب جیسے کہ وضو میں زیادہ پانی بہانے کے تعلق سے میں نے کھولا تو وہ نکلا پیج نمبر 39 پر کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ خیر یعنی بھلائی نہیں اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہے. اس طرح اور بہت سارے اسراف کے احکام بھی ہیں اور بہت سارے اس میں مدنی پھول ہیں. تو وضو کا طریقہ 54 پیجز اس ہفتے میں آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں ایک شعبہ ہے مجلس تقسیم رسائل. تو آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجلس نے بستہ لگایا ہے اور ان کی نیت ہے کہ مزید ہفتہ وار اجتماع میں بھی اور آئندہ جو ہمارے مدنی مذاکروں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس میں بھی یہ بستے لگائے جائیں گے. اس میں وہ اسلام بھائی جو اگر یہ رسالہ پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ خرید نہیں سکتے یا لینا چاہتے ہیں تقسیم رسائل سے تو وہ اس مجلس سے رابطہ کریں اور ہاتھوں ہاتھ وہاں سے رسالہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح امیر علیہ سنت 12 ترغیب بھی دلاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسے اسلام بھائی جو تقسیم کروانا چاہتے ہیں تو چونکہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلام بھائی نیکی کی دعوت کے سلسلے میں جاتے ہیں تو الحمدللہ وہ وہاں پر رقم بھی جمع کر سکتے ہیں, آپ کے دیوے رسائل کتابیں بھی لے لیں گے وہ, اور انشاءاللہ وہ مختلف مقامات پر اس کو تقسیم کرنے کی بھی ترکیب بنائیں گے. امیر علیہ سنت اگر اس سلسلے میں مزید مدنی پھول ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ بڑی پیاری آئیڈیا ہی کہ اس طرح جب بستے پر آئیں گے تو یاد بھی ہو جائے گا امی کے اصال ثواب کے لیے, دادی جان کے اصال ثواب کے لیے, غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے. ویسے یہ مہینہ تو ہے بزرگوں کا ہے نا, ماشاءاللہ وہ پچھلے دنوں ہم نے خواجہ صاحب کے اصال ثواب کے لیے چھٹی شریف منائی اور 15ویں شریف امام جعفر صادق کے اصال ثواب کے لیے منائی. آئندہ یعنی کل اتوار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22ویں شریف ہے, اب آئے گی رات, اس میں مدنی مذاکرہ بھی ہے, کل بھی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ, اور جلوس بیعت معاویہ بھی ہے انشاءاللہ. اس طرح آپ رسائل یہ کل بھی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مکتب قائم ہوگا ان کا بستہ, تو آپ رقم جمع کروا دیں. ہو سکتا ہے کہ فیضان امیر معاویہ نامی کتاب بھی بستے پر مل سکے, آپ چاہیں تو یہ بھی رکھ دیں. پتہ نہیں اس کا حدیہ تو ہے, کافی صفحات ہیں اس کے, زخیم کتاب ہے, 247 اس کے پیج ہے, شاید 110 روپیہ حدیہ. تو اس طرح کی کتابیں دیں گے تو اس بانے یہ کہ اسلام بھائی مفت ملے گی تو ہو سکتا ہے پڑھ لیں گے, چلو کوئی بات نہیں, کسی بہانے پڑھیں تو صحیح. اسلامی لٹریچر آج کل اسلامی لٹریچر سے دوری بہت ہو رہی ہے, تو اپنے اپنے عزیزوں کے اصال ثواب کے لیے یہ آپ کے لیے بہترین اور نادر اور سنہرا موقع ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اب بے شک رقمیں جمع کروا دیں, اس میں آسانی زیادہ ہوتی ہے کہ ضرورتاً مرضی کے مطابق رسائل کتب وغیرہ لی جا سکے, ورنہ آپ خود بھی اپنی مرضی کے رسائل خرید کر بھی تقسیم کے لیے دے سکتے ہیں ان کو. اب کسی کو ایک دیں گے, کسی کو یہ 12 دیں گے, کسی کو 25 دیں گے, یہ قید نہیں ہے, کیونکہ ہمارے مبلغین جو ہے نا مدنی قافلوں کے مسافرین, اور ان کو بھی بعض اوقات رسالے دیے جاتے ہیں کہ یہ جہاں جائیں گے وہاں تو اب عام طور پہ ادھر تو پھر بھی لٹریچر اور سب بکتا ہے, گاؤں گوٹوں میں کہاں ہوتا ہے, تو وہاں جا کر یہ تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ یہ کہ آپ کا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا. بابا آج شاہد بھائی کے مدنی مشورے جاری ہیں تو ہمارے بلوچستان کے ذمہ داران کل یہاں حاضر ہوئے تھے, تو چونکہ اب یہ بھی دور دراز مقامات پر الحمدللہ مدنی کام کرنے جاتے ہیں تو یہیں سے ہم نے ان کو فیضان رمضان, نیکی کی دعوت, مدنی انعامات کے رسالے یہ ان کو یہاں پیش کیے. الحمدللہ کئی شہروں کے اسلام بھائی آتے جاتے رہتے ہیں یہاں پر, تو اگر یہ تقسیم رسائل کا ایک مضبوط سلسلہ اگر یہ مستقل ہو جائے گا تو یہ ان کے دیے ہوئے رسائل قرآن پاک بھی بعض اوقات دیتے ہیں, تو ظاہر دور دراز مقامات پہ جو مدنی منع پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہم تقسیم کر لیتے ہیں, تو اس طرح سے اگر یہ سلسلہ بنے گا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہو سکے تو دیکھ لیں, اس پر غور کر لیں, کوئی ایسا صندوق بھی رکھ دیں بستے پر کہ بعض اوقات تھوڑی رقم ہوگی نا دیتے ہوئے شرمائیں گے, یا بعض یہ ہوتے ہوں گے کہ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کسی کو پتا چلے کہ میں نے کتنی رقم دی. ہوتے ہیں اپنے اپنے اخلاص کے درجے ہوتے ہیں, تو اس میں وہ چپ چاپ اس میں ڈال دیں صندوق میں, باکس میں. مدنی ہے اس کا, جیسے کہ تقسیم رسائل مدنی احتیاط برائے تقسیم رسائل, یہ لکھا ہوا ڈال دیں گے اس میں. ماشاء اللہ, زکات بھی ڈال سکیں گے؟ زکات نہیں, یہ صاف پیسے, زکات فطرہ کچھ بھی نہیں اس میں. یہ بھی لکھ دیا جائے کہ اس میں, یہ عام طور پر عوام اس کو صاف پیسے بولتے ہیں, اب بھی بولتے ہیں, جب لکھ دیا کہ صرف صاف پیسے ڈالیں, یہ اس پہ لکھ دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, محمد. یہ مدنی بہاریں لکھنے والوں کا بھی بستہ امید لگا ہوا ہوگا. جب یہ بستوں کا تذکرہ ہو تو بستے مدنی چینل کی اسکرین پر دکھانے چاہیے, تو یہ مدنی بہاریں کا بھی ہو تو دکھا دیجئے کہ یہ لگاتے ہیں بستہ, مجھے اطلاع دی گئی ہے. تو ان کو جن کے ساتھ مدنی بہاریں پیش آئی ہوں, کہ کوئی بیماری دور ہو گئی ہو, اس طرح مدنی قافلے میں سفر کر کے یا اجتماع میں آ کر دعا مانگنے وغیرہ کی برکت, یا رسالہ پڑھ کر یا بیان سن کر جن کے اندر ایک دم مدنی انقلاب آ گیا ہو اور وہ مطلب نیکی کے راستے پر چل پڑا ہو, اس طرح کی ہاتھوں ہاتھ وہاں فارم بھی ہوتے ہیں, ان سے لکھوا لیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے مدنی مذاکرہ ختم ہوتا ہے تو بعض تاثرات وغیرہ لیے جاتے ہیں, وہاں آپ اپنی یہ مدنی بہاریں ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں. مدنی مذاکروں سے آپ کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوئی اور آپ یہ اس طرح آپ نے اپنے اندر کچھ تبدیلی پائی, تو وہ چیزیں بھی آپ اس طرح وہاں پر ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں. جواب دیجئے, ماہ رمضان مبارک کے پہلے عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ میری برادری 60 سال یا اس سے اوپر والے جواب دیں تو مدینہ مدینہ. جب تک سوال چلا لیں. پیارے باپا جان, جب قیامت آئے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی, لیکن سنا ہے کچھ چیزیں فنا نہیں ہوں گی, اگر یہ بات درست ہے تو وہ کتنی اور کون سی چیزیں ہیں, اور اللہ پاک کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ کلو من علیہا فان, ترجمہ کنز الایمان, زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے. بے شک جب قیامت آئے گی اللہ پاک کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی, لیکن بات چیزیں ایسی ہیں جو فنا نہیں ہوں گی. امام برہان الدین ابراہیم لقانی قدس سرہ نورانی نے جوہر التوحید کی شرح ہدایت الفرید میں ان کی تعداد تقریباً 15 لکھی ہے, وہ یہ ہیں: نمبر 1 عرش, نمبر 2 کرسی, یہ گھر میں جو چیئر ہوتی ہے کرسی یہ مراد نہیں ہے, نمبر 3 لوح, نمبر 4 قلم, نمبر 5 جنت, نمبر 6 اہل جنت یعنی جنت میں موجود فرشتے اور حور وغیرہ, نمبر 7 جہنم, نمبر 8 اہل جہنم یعنی جہنم میں موجود فرشتے وغیرہ, نمبر 9 روحیں, نمبر 10 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام یعنی مبارک بدن باڈیز, نمبر 11 شہداء کرام رحمہم اللہ السلام کے اجسام یعنی باڈیز, نمبر 12 علماء کرام کے اجسام, نمبر 13 حاملین قرآن کے اجسام, نمبر 14 رضا الہی کے لیے اذان دینے والوں کے اجسام, نمبر 15 عجب الذنب حاملین قرآن جن حافظ تلاوت کرنے والے قرآن کی تلاوت اور عمل کرنے والے جو قرآن پڑھیں اور اس پر عمل کریں, اور عجب الذنب یہ ایک ذرہ ہوتا ہے انسان کے اندر ریڑھ کی ہڈی میں, تو وہ چاہے وہ نہ آگ گلا سکتی ہے اس کو, نہ زمین گلا سکتی ہے نہ آگ جلا سکتی ہے, یہ باقی رہتا ہے، ہوا میں منتشر ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر یہ، پھر انہی پر وہ اجسام کی ترکیب ہوگی، نہ بدن جو ہوں گے یہ اپنے اپنے عجب الذنب پر یہ دوبارہ ان کی بنیاد پڑے گی. یہ تو یہ 15 چیزیں جو باقی رہیں گی، یعنی ان کو یہ فنا نہیں ہوں گی. باقی رہا یہ کہ اگر بعض چیزیں فنا نہیں ہوں گی تو اللہ پاک کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے، یہ ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے. تو کل من علیہ فان، ترجمہ کنزول ایمان، زمین پر جتنے سب کو فنا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ پاک کے سوا ہر چیز کے فنا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز قابل فنا ہے، کیونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے صرف اللہ پاک کی ذات ایسی ہے جو فنا نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ ہر چیز اپنی ذات کے اعتبار سے فنا یعنی ختم ہو سکتی ہے، اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے ہر چیز فانی ہے، یعنی فنا کے قابل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ حوالہ ہدایت المرید، اب میں فرید پڑھا، ہدایت المرید لجوہرۃ التوحید جلد 2 ولیوم 2 صفحہ 969 دارالبصائر. باپو آپ کے ہدایت المرید لجوہرۃ التوحید جلد 2 صفحہ نمبر 969 دارالبصائر، یہ اس کا نام ہے غالباً، یہ بیروت کا ہے دارالبصائر، اچھا کسی اور ملک کا. باپو کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ جی مائک چلائیے گا بزرگ، اگر جمع ہو گئے ٹھیک ہے، ورنہ پھر کچھ کبھی کر لیں عمر میں. جی بزرگ، رمضان کے پہلے عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلا عشرہ یعنی کہ مانا کیا عشرہ، آگے بھائی مطالعہ کیا ہوگا، نام عمر کہاں سے آئے ہیں؟ یعنی اب دو سوال ہو گئے کہ عشرے سے مراد کیا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا نا. مائک کا کچھ مسئلہ اس وقت ہے، باقی یہ کہ جواب میرا خیال باپو نے سن لیا ہوگا اور بعد میں پھر ہم ابھی ایک سوال چلا رہے ہیں، بعد میں لے لیتے ہیں ان سے. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں یقیناً بے شمار حکمتیں ہیں، یہ ارشاد فرمائیے کہ مکھی کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ جزاک اللہ خیرا. مزید بھی ایک سوال ہم چلا رہے ہیں. وبرکاتہ، میرا نام اکبر علی ہے، عمر میری 66 سال ہے، اور پہلے عشرے کا نام عشرہ رحمت ہے. ماہ رمضان کا پہلا عشرہ کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اکبر علی ہے، عمر 66 سال ہے. 66 اور پہلے عشرے کا نام عشرہ رحمت ہے. رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا نام عشرہ رحمت ہے. اچھا عشرہ معنی دس دن کا. سبحان اللہ، جواب درست ہے. فیضان رمضان جاری رہے گا، فیضان اعتکاف جاری رہے گا. ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کو یہ مدنی باکس جو ہے یہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ مکھی کے تعلق سے سوال ہوا کہ مکھی پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ظاہر بیکار نہیں پیدا کی، سب میں حکمتیں ہی حکمتیں ہوتی ہیں. تو ایک پیاری حکایت ہے اس میں، وہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور کو مکھی نے تنگ کیا، اس نے پریشان ہو کر امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق سے پوچھا، اللہ تعالی نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا تاکہ اللہ تعالی اس کے ذریعے تکبر کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج یہ ناروال میں امیر السنت سے عرض ہے کہ یہ بڑا پنڈ ماشاء اللہ ہمارے اطراف کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے کمال کر دیا. تو یہ جب اعتکاف کی باتیں ہو رہی تھی تو کیا ان کو ہے دعوت اگر یہ بھی کچھ اپنے آپ کو پیش کریں؟ دیکھیں یہ ناروال. جی ناروال بڑا پنڈ ماشاء اللہ جرپال بہت جمع کر لیے انہوں نے ماشاء اللہ. تو ان کو ایک ماہ کے لیے آ جاؤ نا، ماہ رمضان پورا ہمارے یہاں گزارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. بڑا پنڈ میں بڑا پنڈ جمع ہو گیا. یہ پنڈ کے شہر ہیں اطراف سے ظاہر پورا ناروال پنجاب اطراف پاک مکی مدنی کابینہ ماشاء اللہ. جس کی نیت ہو وہی ہاتھ اٹھائے، نیت نہ ہو تو جان جان کے ہاتھ اٹھانا یہ درست نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. الطاف اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. تو حضرت صاحب میں نے عرض کرنی ہے کہ کچھ معلومات لینی تھی اسلامی بہنوں کے لیے کہ یہاں پہ ہمارے جو اجتماع ہوتی ہیں تو اس میں اسلامی بہنیں اوس پڑوس کے گھروں میں جا کے دعوت دیتی ہیں اجتماع کے لیے جو ہفتے بعد اجتماع ہوتا ہے. تو اس میں گزارش یہ تھی کہ کیا کچھ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ ویسے تو ثواب کا کام ہے لیکن ہماری تھوڑی اصلاح فرمائیں کہ اس ایسا کرنا کیسا ہے، کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ جاننے والے ہوتے ہیں کچھ نہیں جاننے والے ہوتے. اسلامی بہنیں صرف اسلامی بہنوں ہی کو دعوت دیں اور صرف اس ترکیب سے دیں کہ پہلے سے ان کی ترکیب ہو. اگر وہاں کوئی نامحرم وغیرہ ہو تو وہاں ہرگز نہ جائیں، یعنی ایسے کمرے میں نہ جائیں جہاں نامحرم ہو. کہ بعضوں کی ترکیب ایسی ہوتی ہے کہ وہاں جائیں گے تو نامحرم آڑے نہیں آئیں گے، تو ایسی ترکیب ہے کہ اچھے لوگ ہیں تو وہاں جانے میں حرج نہیں ہے، ورنہ نہ جائیں. ویسے بھی شادیوں میں یا دعوتوں میں یا ویسے ملنے میں عیادت میں موت میت میں اس طرح میں جاتی ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں، تو برا جب بھی جائیں تو یہ احتیاط ہے کہ نہ محرموں کے سامنا نہ ہو، بے پردگی کا کوئی بھی یعنی کہ سلسلہ نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل انشاءاللہ عز و جل اسلامی بہنوں کا حسب معمول ڈویژن سطح پر اجتماع ہوگا اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران عطاری ان کا بیان ہوگا، اور یہی بیان اطراف کی کابینات میں مختلف مقامات پر جو تعداد آئی اس کے مطابق 900 مقامات پر انشاءاللہ دیکھا اور سنا جائے گا. تو بڑا پنڈ والے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے سنیں گے اور بھی جتنے جو اطراف کی کابینات ہیں. الحمدللہ پاکستان میں جو اطراف میں دیہاتوں کے اندر ہم نے کابینات بنائی ہیں ان کی تعداد 23 اور جو کابینہ ہیں وہ 108 ہیں اور ڈویژن جو ہیں 125 ہیں، اور دیہاتوں کے اندر اللہ کی رحمت سے ہم نے تقریباً کوئی 2500 علاقے، اور اس وقت دعوت اسلامی کا دیہاتوں میں جو مدنی کام ہے کم و بیش اس میں 31,000 دیہاتوں میں ہماری تنظیمی ترکیب الحمدللہ بن چکی ہے ماشاء اللہ 31,000. یہ گاؤں ہیں اور جو ذیلی حلقے وہاں بنے وہ 41,000 ہیں، اور شہری کابینہ اور کابینات اس کے علاوہ ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. اسلام بہن کی جانب سے ایک سوال ہے، یہ مدنی مذاکرے کے جو سوالات بذریعہ ایس ایم ایس موصول ہوئے، شادی میں جو دولہا بھائی سے رسم کی جاتی ہے اس رسم کا کیا حکم ہے؟ کیا رسم کی جاتی ہے؟ یہ تفصیل نہیں لکھی، وہ کچھ وہ شاید عورتیں وہ سہیلیاں دلہن کی جمع ہو کر کوئی ترکیب کرتی ہیں، کوئی تیل لگاتی ہے، کوئی اس طرح مختلف قوموں میں مختلف رسمیں ہوں گی، انداز مختلف ہوگا. دودھ پلائی, کوئی چپل بھی چھپا لیتی ہیں, اس طرح کی بھی تراکیب ہوتی. ہر وہ رسم جو شریعت سے ٹکراتی ہو وہ ناجائز ہے, جس میں بے پردگی ہو اور نامحرموں کا چھونا اور اس طرح مطلب بے تکلفی کے انداز جو ہوتے ہیں, تو یہ سب شرن جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعض صورتیں جائز بھی ہوتی ہوں جس میں محارم کرتی ہوں گی. اب بہن نے اپنے بھائی کے جوتے چھپا لیے اور پھر کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں آپس میں, تو اگر سگے بہن بھائی ہیں اور وہاں کوئی نامحرم نہیں ہے تو جائز ہے. یہ تو وہ وقت وقت کی بات ہے نا, عام طور پر نامحرم ہوتی ہوں گی, آج کل حالات ایسے ہیں مکس ہوتی ہوں گی. بہت بہت بری بری رسم ہے, اللہ تعالی سچی توبہ نصیب کرے. گھر بھی تو آج کل تباہ بھی تو بہت ہو رہے ہیں, کھانا شادی خانہ آبادی نام ہے ورنہ شادی خانہ بربادی کی لائن لگی ہوئی ہے. رحمت کے نزول کی کوئی ترکیبیں رکھتے ہی نہیں ہے, چاروں طرف سے مطلب ہے کہ غضب الہی کو ابھارنے والے کام یہ قوم کر رہی ہوتی ہے. پھر ان کو سمجھاؤ تو بولتے ہیں یار خوشی کا موقع ہے, پہلی شادی ہے تو یوں ہے, خوشی میں سب چلتا ہے, کچھ نہیں چلتا سوائے اللہ اور رسول کے حکم کے. مسلمان کے لیے بس اللہ اور رسول کا حکم ہی کافی ہے, وہ ضروری بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل کا جو اجتماع ہے جس میں نگران شورا کا بھی سنت و برا بیان ہے, اور یہ ہماری مجلس عشر اطراف گاؤں, یہ دونوں مجلسیں جو ہیں وہ مل کر اس شعبے میں اس اجتماع میں شامل ہوں گی. تقریباً 900 سے زائد مقامات اب تک جو ہے وہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں پر یہ جمع ہو کر دیکھا جائے گا. اسلامی بہنوں کے اجتماع کا جو سلسلہ پردے میں جو ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ بیان جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہوگا. تو تقریباً 2:15 بجے دوپہر 2:15 بجے یہ بیان جو ہے وہ اس کی تلاوت کا سلسلہ ہوگا, تلاوت نعت شریف اور پھر نگرانی شورا کا براہ راست سنت و برا بیان ہوگا. یہ مدنی چینل کے ذریعے بھی دیکھا جائے گا. اچھا جی, مدنی چینل پر یہ ریکارڈڈ جو بیان ہے نگرانی شورا کا وہ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. یہ جو عجب الذنب کا میں نے بتایا تو بہار شریعت میں یہ لکھا ہے, کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عجب الذنب کہتے ہیں, کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں, نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے, نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے. وہی تخم جسم ہے, جسم کا بیج ہے. تو عجب الذنب کا معنی میں نے ذرہ کہا تھا, اس میں باریک حصے یہ لکھا ہے, یہ باریک حصے باریک ذرے, ایک سے زیادہ ذرے عجب الذنب میں, اس سے مراد یہ. اچھا میں نے کہا وہ بھی درست ہے کہتے ہیں, تو اچھا علماء نے بیان فرمایا. چلو بہرحال بہار شریعت کا میں نے پڑھ کے سنا دیا. جواب دیجئے, قرآن پاک میں کن لوگوں کو اللہ پاک نے اپنی عجیب نشانی فرمایا ہے؟ کون جواب دیں گے؟ آواز تو سننا دیں, بس پیچھے سے لبیک دو ایک آواز آ رہی ہے, مائک ملے تو پتا چلے گا کیا بولتے ہیں. جی بابو, جنہوں نے یہ کہ پچھلے 3 مہینوں تک ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہے, بھلے وہ جواب دے دیں. لبیک خاموش. مدنی شخصیات, یعنی یہ شرط مدنی شخصیات کے لیے بھی ہے؟ مدنی شخصیات کو کو تو زیادہ مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے. صحیح ہے جی باپو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کاف کو اپنی عجیب نشانی قرار دی ہے. جواب درست ہے. اصحاب کہف جس کا تذکرہ سورۃ الکہف میں کاف ہا فا. کہف مانا غار. غار انگلش میں ٹنل. کیو کہتے ہیں. کیو. اچھا تو اصحاب کہف ٹنل جو ہے وہ سرنگ کو کہتے ہیں. ہاں سرنگ. جزاک اللہ. اصحاب کہف کو اپنی عجیب نشانیاں اللہ تعالی نے قرار دیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ ہمارے جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہے تو یہ کیا کل بھی آئیں؟ کل تو ان کو لنگر معاویہ بھی کھلائیں گے نا. سبحان اللہ. لبیک انشاءاللہ. بےچارے یار کل یہ آئیں گے کیسے؟ چھٹیاں نہیں ہیں نا. پیر شریف کو چھٹی نہیں ہے. بڑی رات تو جامع المدینہ چھٹیاں چھٹیاں. ہاں پیپروں کی تیاریاں کر رہے ہوں گے. کل کون آئے گا مطلب ہے کوئی؟ اچھا تو ان کے لیے لنگر کا انتظام بھی کرنا پڑے گا نا. سبحان اللہ. یہ پیچھے لبیک کی تو آوازیں آئیں زوردار آئیں. اور نیچے والے آپ کا اندازہ مشکل ہے. یہاں سے اگر ہاتھ اٹھے نا کہ اگر آئیں گے تو کل اس میں معمول عشاء کے بعد شروع کر دیں گے اور جلوس اور یہ جیسے آج ہوا. آج جلوس نہیں تھا, کل جلوس بھی ہوگا اور مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور سب لنگر. ساری رات آپ بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ. نیت کرتا ہوں 12 بجے تک پورا کر لیں گے مدنی مذاکرہ. ابو بکر بھی آج اٹھا رہے ہیں لنگر. ابو بکر بھی آج اٹھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بیچارہ اپنے ابو کے پیچھے تابع ہے. تو یہ پیچھے جو بیٹھے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو نیت کا اظہار کریں. اگر نیت ہے کہ بھئی کل انشاءاللہ فیضان امیر معاویہ پانے کے لیے انشاءاللہ ہم عالمی مدنی مرکز میں شرکت کریں گے. خائف کبریا حضرت معاویہ. خائف کبریا حضرت معاویہ. عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ. زاہد و پارسا حضرت معاویہ. صاحب اتقا حضرت معاویہ. ہو کرم ہو عطا حضرت معاویہ. خاتمہ ہو بھلا حضرت معاویہ. خاتمہ ہو بھلا حضرت معاویہ. خوب رو خوش ادا حضرت معاویہ. خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ. مخلص و با وفا حضرت معاویہ. با عمل بے ریا حضرت معاویہ. ہمدم با وفا حضرت معاویہ. ہمدم با وفا حضرت معاویہ. با ودب با حیا حضرت معاویہ. بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ. خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ. ہو کرم ہو عطا حضرت معاویہ. عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ. صحابی مصطفیٰ حضرت معاویہ. صحابی مصطفیٰ حضرت معاویہ. مرحبا مرحبا حضرت معاویہ. مرحبا مرحبا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. معاویہ سے پیار ہے. معاویہ سے پیار ہے. معاویہ سے پیار ہے. معاویہ سے پیار ہے. معاویہ کے نام سے. معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے. پیار ہے معاویہ سے پیار ہے. معاویہ سے پیار ہے. معاویہ سے پیار ہے. مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ. مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، ریاض شمس کی طرح، ریاض شمس کی طرح کرامت معاویہ، معاویہ کے نام سے، معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ سے پیار ہے۔ کئی لوگ پاکستان سے اپنے پیسے گورنمنٹ اسکیم میں حج کے لیے جمع کرواتے ہیں، ان کا نام نہ نکلنے کی صورت میں وہ اگلے سال کا انتظار کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا ان کو پرائیویٹ کے لیے پیسے جمع نہیں کروانے چاہیے؟ ایسے حضرات جن کا گورنمنٹ اسکیم میں نام نہیں آیا، تو اگر وہ پرائیویٹ اسکیم سے جا سکتے ہوں، یعنی اتنے اخراجات ان کے پاس ہیں، تو اس صورت میں پرائیویٹ اسکیم سے جانا ان پر فرض ہوگا۔ اچھا، یہ داڑھی کی اجرت کے حوالے سے جو وہ سوال آیا تھا، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ملکی خبیص، تو ملکی خبیص کا تو وہی حکم ہے نا کہ اگر لے لی اجرت، پیسے لے لیے، تو اب یہ ہے کہ اسی بندے کو لوٹا دے، یا پھر یہ کہ بغیر نیت ثواب جو ہے وہ شریف فقیر کو دے دے، دونوں صورتیں ہیں۔ دونوں صورتیں، جی، وہ حرام قطعی اور ملک خبیص میں فرق ہے، بہتر یہ ہے کہ جس سے لیے اس کو لوٹا دے، جی، اور اگر ورنہ اگر چاہے تو فقیر کو بھی دے سکتا ہے، اور اس میں تو فرض ہے کہ جس سے لیے، حرام قطعی جو جس پہ حرام قطعی، تو کر وہ حرام قطعی کی اصطلاح نہیں آئے گی، چوری، ہاں چوری ہے، رشوت ہے، اس میں اسی کو لوٹانا ہوتا ہے، حق العبد جس پہ طلب کیا، جس کا ہے اس کو، اس میں مالک نہیں بنتا بندہ، جی جی، ملکیت خبیص تو مطلب ملک ثابت ہو گئی، جی جی، یہ ملکیت نہیں ثابت ہوتی ہے، جی جی جی، حرام قطعی ہو رہا ہے، سود بھی تو حرام قطعی ہے، جی، لیکن وہی خبیص عقد فاسد آئے گا۔ یہ پر اسرار بھکاری، پیج نمبر 27۔ حرام مال کی دو صورتیں ہیں، نمبر ایک وہ حرام مال جو چوری، رشوت، غصب یعنی چھیننا، قبضہ کر لینا ناجائز کسی کی چیز پر، اور انہی جیسے دیگر ذرائع سے ملا ہو، اس کو حاصل کرنے والا اس کا اصلا یعنی بالکل مالک ہی نہیں بنتا، اور اس مال کے لیے شرعاً فرض ہے کہ جس کا ہے اسی کو لوٹا دیا جائے، وہ نہ رہا ہو تو وارثوں کو دے، اور ان کا بھی پتہ نہ چلے تو بلا نیت ثواب فقیر پر خیرات کر دے۔ نمبر دو، وہ حرام مال جس میں قبضہ کر لینے سے مل کے خبیث حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ وہ مال ہے جو کسی عقد فاسد کے ذریعے حاصل ہوا ہو، جیسے سود یا داڑھی مونڈنے یا خشخشی کرنے کی اجرت وغیرہ، اس کا بھی وہی حکم ہے، مگر فرق یہ کہ اس کو مالک یا اس کے ورثہ ہی کو لوٹانا فرض نہیں، اولاً فقیر کو بھی بلا نیت ثواب خیرات میں دے سکتا ہے، البتہ افضل یہی ہے کہ مالک یا ورثہ کو لوٹا دے۔ ماخوذ فتح و رضویہ، جلد 23، پیج نمبر 551 to 552۔ ان شاء اللہ عز و جل کل جو مدنی مذاکرہ ہے خصوصی، تو اس کے اختتام پر انشاءاللہ عزوجل جو حاضرین ہوں گے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، ان کو لنگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آج مدنی منع لگتا ہے کوئی ترکیب نہیں ہے، جی حاضر ہیں، اچھا شروع کریں۔ آپ فرمائیں. مدنی منی تو پھر انشاءاللہ ان سے بھی سوالات کریں گے. جی ماڈلز بنا کے لے کر آئے اور زبردست قسم کا ایک یہاں پر ایک ماڈل ہے, دکھائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بہت ہی پیارے انداز سے ایک ماڈل آج ہمارے ساتھ جو مدرسۃ المدینہ موجود ہے, حاضرین مدنی چینل کے ناظرین, اس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ نشتر پارک. اور یہ اب ہم ماڈل کی جانب چل رہے ہیں, یہ ملاحظہ فرمائیے. پہلا ماڈل ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. ارے واہ ماشاء اللہ, میزاب رحمت اور حتیم پاک بھی بنانے کی کوشش کی گئی اور حجر اسود دکھائیے جو بنانے کی کوشش کی ہے. یہ ملاحظہ کیجیے ماشاء اللہ, رکن یمانی بھی بنانے کی کوشش کی گئی ماشاء اللہ, اور صفا مروہ واہ, اور جو سبز لائٹ آتی ہیں یہ تھوڑا سا میلن اخترین جی واہ, زمزم مقام ابراہیم واہ, کوشش کی ہے. اور ایک اور یہ ماڈل شریف کعبۃ اللہ شریف کا گنبد شریف کا واہ, یہ بڑی محنت کی ہوگی جی ماشاءاللہ. یہ ملاحظہ فرمائیے امیر السنت, درخت جنت میں درخت لگوائیے, حدیث پاک کے مطابق ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمہ انہیں لفظ کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. وہ کلمات یہ ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ کیا بات ہے, ایک اسکرین بنائی گئی ہے یہ ملاحظہ کیجئے, ایک ریموٹ بنایا گیا ہے, اب کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ملاحظہ فرمائیے امیر علیہ السلام. حالات کا ریموٹ نہیں ہوتا, حالات خود بدلنے کی کوشش کریں. واہ, حالات کو خود بدلنے کی کوشش کریں. واہ, ایک اور پلے کارڈ, فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ. اور یہ مسجد مبارک بنائی گئی ہے, مسجد اقصا, مسجد اقصا واہ. اور ایک شعر بھی لکھا ہے جس میں معراج شریف کی یاد ہے, سبحان اللہ, اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر, نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں, فیضان معراج جاری. اور اب جو ہے رس کی ایک تصویر ہے, آپ پہلے یہ ملاحظہ فرمائیے, یہ گنے اور گنے کا رس واہ, اور یہ ایک جگ میں بھرا ہوا ہے, گنڈیریاں نظر آ رہی ہیں, کیا بات ہے. اب یہ کچھ فوائد, یہ ملاحظہ فرمائیے, گنے کے رس کے فوائد, یرقان یعنی پیلیے میں, پیلیا جانڈس میں بے حد مفید ہے, جگر کی گرمی کو ختم کرتا ہے, جگر مانے لیور, جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو بڑھنے نہیں دیتا, دل کے امراض سے حفاظت کا ذریعہ ہے گنے کا رس یعنی گنے کا جوس. مگر یہ یاد رہے کہ گنے کا جوس خالص گنے کا ہو, آج کل وہ برف بہت ساری رکھ کر اور اس طرح وہ گنا کم اور شاید برف زیادہ ہوتی ہوگی, تو خالص بھی بولو تو دیتے ہیں, پیسے زیادہ لیتے ہیں, یعنی یوں کہیں گے نا بغیر برف کا چاہیے آپ کے سامنے وہ نکال کے دیں تو انشاءاللہ پیسے زیادہ لے گا تو چیز خالص ملے گی. اور اس میں مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ وہ گلابی شکر ڈالتے ہیں, گلابی شکر اس کو یہ بولتے ہیں سکرین کو, یہ نقصان دہ, یہ بھی اس سے بات کی جائے کہ سکرین نہ ڈالیں, نہ مٹھاس نہ ڈالیں اپنی, کہ سکرین یہ بطور ملاوٹ ڈالی جاتی ہے, وہ نہ بول دے گا نہیں ہم ڈالتا ہی نہیں ہے تو شاید انکار کرے وہ, تو اس کو بولو کہ اس میں مٹھاس بھی نہیں ڈالنی ہے, جیسا گنے کا رس پھیکا پھیکا نکلے بھلے وہ مجھے دے دو. تو گنے میں اگر اچھا گنا ہوگا نا آپ کو سمجھ آتی ہوگی, اچھا آپ نکالیں گے بولے یہ پھیکا ہو جیسا بھی ہو بس یہ میرے کو دے دو, تو انشاءاللہ اچھا گنا ہو تو میٹھا ہی رس دے گا. شوگر کین جوس. شوگر کین کین جی شوگر کین جوس اس کو بولیں گے گنے کے رس کو جی شوگر کین. اچھا شوگر کین جوس ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت یہ ملاحظہ فرمائیے مدینہ شریف گنبد خضرا میں نظر آ رہا ہے واقعی اور ایک جملہ لکھا ہوا ہے ادھر. اب آپ دیکھیں یہ کیا جملہ ہے. ماشاءاللہ اے موت اے موت جب آنا کہ میں مدینے میں ہوں تجھے آنے میں مزہ آئے مجھے جانے میں نہیں. مگر یہ ہے کس کا کوریئر پڑھوا تو دیا بپو. تفتیش کروایا تفتیش کروا لیا جی سب تفتیش کیا. اور اب جو آج ہم ماڈل دکھانے جا رہے ہیں اتنا پیارا ماڈل بنا کے لے کر آئے ہیں مدرسۃ المدینہ نشتر پاروگالے اتنا پیارا ماڈل ہے زبردست قسم کا. یہ ملاحظہ فرمائیے یہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے اونچے دعوت سمجھ پیارے کیا یہ پھول وغیرہ لگائے ہیں زینہ بھی بنائے ہے کیا اور شیشے سے لگا کر انہوں نے ماشاءاللہ ایک مدنی منا ہے ہمارا اس نے بنانے کی کوشش کی ہے اور یہ بھی پورا جو لکھا ہوا اپنے فیضان مدینہ میں مدنی منا نے کوشش کی ہے جی یہ مدنی منا ہمارے موجود ہیں یہ اپنے گھر سے بنوا کے لائیں بنوا کے لائیں ماشاءاللہ کیا بات. اگر کوئی مدنی منا بنوانے کی کوشش کرے کہ مجھے اس طرح بنا کر دو تو اس کی کوشش شمار ہوگی. اصل مسئلہ یہ کہ آپ اجتماع میں آنا کوشش کروں گا تو اب اگر اس کی کوشش بھی نہیں کرے گا نہ نیت ہے کوشش کرنے کی تو جھوٹ تو ہوا نہیں. کوشش بھی کی جاتی ہے نا میں فلاں گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا تو اب کوشش کرے گا تو بچے گا نا. یا میں آنے کی کوشش کروں گا دعوت میں آنے کی کوشش کروں گا تو کوشش بھی کرے تو ورنہ کوشش بھی کرنے کی نیت نہیں ہے کرنا ہی نہیں ہے تو پھر جھوٹ ہو گیا نا. ہمارے یہاں یہ عرف ہے کہ نہیں کرنا ہو تو کوشش کا لفظ بول دیا جاتا ہے کوشش کروں گا جبکہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ کون جاتا ہے تو اب یہ جھوٹ بولا اس نے. تو مدنی منے بیچارے مطلب گزارے تھوڑی بنا سکتے ہیں یہ سب مل کر خاندان والے دوست احباب قاری صاحبان اور یہ سب مل کر وہ مطلب ان کو کام مل گیا کام. مدنی چینل زندہ باد. جس دن اسکرین بند کر دی نا آپ نے اس دن بنوا لینا یہ سارے ماڈل. نئی اسکرین بننی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. نہیں اسکرین پر آنا بند ہوا یوں مطلب تو مشکل سب آزمائش میں پڑ جائیں گے یہ ماڈل آپ کے جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا یہ ایک مدنی پھول ہم دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم نے تو ہمارے تو ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی تو دینے لگے ہیں نا جی جی منتخب سب کے تو نہیں دے سکتے. یہ وہ بھائی حلوے سے متعلق ایک مدنی پھول ہے پھر یہ ملاحظہ فرمائیے پھر آپ اجازت دیں گے تو ہم چند حلوے بھی دکھا دیں گے. سب سے پہلے مروجہ حلوہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا مروجہ حلوہ. یہ سمجھیں گے یہ سون حلوہ وغیرہ جو ہوتے ہیں نام بھی مروجہ حلوہ بھی کسی حلوے کا نام ہوگا. یعنی جو آج کل حلوہ کھایا جاتا ہے یہ مروجہ حلوہ. آج کل اب جس طرح کا حلوہ کھایا جائے اس طرح کا حلوہ تو اس دور میں. اچھا پورا دکھائیے حلوہ نہیں دکھایا حلوہ نہیں دکھایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوہ بنایا مروجہ حلوہ بنایا. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پیش کیا گیا اس میں آٹا گھی اور شہد تھا. یہ مروج نہیں حلوہ شہد کا ڈالتے ہیں حلوے میں. حوالہ ہے جی حوالہ ہے. اچھا لیکن یہ آج کے سیم الفاظ ہیں مروجہ حلوہ جی چیک کر. یہ میرا حوالہ دکھائیں کیونکہ اب شہد نہیں ڈالتے اب چینی ڈالتے. ہو سکتا ہے ان کے مفتی صاحب کے دور میں ڈالتے ہوں شہد. ماشاءاللہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا, نے بہت پسند کیا. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سوجی آٹا گھی اور شہد والے حلوے کو بہت پسند کیا. مرحبا. لیکن آج کل آٹا گھی اور چینی شہد اب ڈالتے ہوں گے, اللہ اصلی شہد لائیں کہاں سے؟ یہ حلوے بھی آج کل کے حلوے بغیر اجازت دکھا دیے. آخر میں کہا تھا نا آپ اجازت دیں گے تو دکھائیں گے. چلو کوئی بات نہیں. آج کل یہ حلوے بنائے جا رہے ہیں تو کون سا اعلیٰ حلوہ بنا؟ وہ حلوہ جس کو سرکار نے پسند فرمایا, آپ کے نانا جان نے پسند فرمایا, وہ حلوہ کا نصیب ہو سکتا ہے؟ آدھا ذرہ مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. آدھا ذرہ کاش. مدنی منے بھی ہمارے تیار ہیں سوالات کے جوابات دینے کے لیے. ماشاء اللہ. جی مدنی منے, قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں؟ یہ مدنی منوں سے سوال ہے. ہاں باپو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعادت تاری ہوں, میری عمر 10 سال ہے. قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہمارے مدنی منع کے والد صاحب کے لیے تشریف. 14 سجدے. آیات سجدہ کتنی ہے؟ سوال یہ بنے گا. آیت سجدہ بولتے ہیں قرآن. چلو انڈرسٹوڈ مفہوم. جو چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا سنا دیں. چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد احمد تاری ہے. چاند دیکھنے کی دعا, اعوذ باللہ من شر ہذا الفسق. ماشاء اللہ. جواب درست ہے. پوری پڑھ دو تاکہ وہ ریکارڈ. اعوذ باللہ من شر ہذا الغاسق. جواب درست ہے. درست مان لیا جاتا ہے. جواب درست مان لیا جاتا ہے. آئے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو کچھ دکھاتے ہیں, اس کے ساتھ ایک سوال بھی ہے. خوبرو خوش ادا, خوش نما خوش نکا, مخلص و باوفا, حضرت با عمل دیریا, با ادب با حیا, بے گناہ بے خطا, حضرت فیضان امیر معاویہ. دیکھیے مدنی مذاکرہ بروز اتوار 8 اپریل 2018 رات 9 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. یاد رکھیے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت 8:30 بجے ہے. پیارے بابا جانی, آپ کا بہت بہت مبارک ہو. آپ کے بعد سے عشاء 1400 زائد نے آپ سے آخری حدیث پڑھی اور 10,000 سے زائد علماء بنے. پیارے بابا جانی, آپ کی پچھلی تھکت اتر گئی ہوگی. پہلے آپ اکیلے تھے اور اب آپ کا بس بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. پیارے بابا جانی, اب میں دو سوال کرنا آپ سے چاہتی ہوں. باپا جانے کے آج اسلامی بہنیں پنجابی مصر کے ساتھ بیان کر سکتی ہے؟ ماشاءاللہ بڑی حوصلہ افزائی کی مدنی منی نے. مرحبا. کیا پنجابی میں مبلغات جو اسلامی بہنیں یہ طرز میں بیان کر سکتی ہیں؟ یوں پوچھا ہے ترنم کے ساتھ. درس لگ رہا تھا, دوبارہ سن لیتے ہیں وہ حصہ. سنے تو انشاءاللہ سوال چلائیں. پلے باپا جی آنے کے آج اسلامی بہنیں پنجابی میں درس کے ساتھ بیان کر سکتی ہیں. اور میرا دوسرا سوال ہے کیا ہم مدنی ملے اور مدنی ملیاں مدنی کام کیسے کریں؟ طرز کے ساتھ تو طرز کے ساتھ تو اس طرح بھائی بھی بیان نہیں کرتے, سادہ انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا, تو اس طرح بہنیں بھی سادہ انداز میں بیان کریں طرز کے ساتھ نہیں. اور مدنی منی اور مدنی منیاں یہ ہے کہ جب واقعی اتنا سمجھتے ہیں تو اپنے اطراف میں نماز کا بولیں, سنت پر عمل کرنے کا بولیں, سیدھے ہاتھ سے کھانے پینے لینے دینے کا بتائیں, تو اس طرح مطلب جو جو سنتیں معلوم ہو 100% تو یقینی طور پر تو وہ بتائیں, اور شک کو تو نہ بتائیں. ابو کو نماز کا بولیں اگر سستی کرتے ہو تو, جماعت کے لیے ابو کو جگہ دیں. اس طرح انشاءاللہ ترکیب بنائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی عادت مزید پکی ہوگی, بڑے ہو کر انشاءاللہ مبلغ اور مبلغہ بھی بنیں گے انشاءاللہ. جیسے اسلامی بھائیوں کے لیے بیانات بھیجے جاتے ہیں اسی طرح اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات کے لیے بھی بیانات مجلس کی طرف سے جاتے ہیں, اور اسلامی بہنوں کو بھی وہی بیانات کرنے ہوتے ہیں جو مجلس کی طرف سے ملتے ہیں. امیر علیہ سنت کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اس میں جو اشعار ہوتے ہیں نعت اشعار, کیا ایسی اسلامی بہنیں جو نعت خواں اسلامی بہنیں ہوں وہ پڑھ سکتی ہیں طرز کے اندر؟ نہ پڑھیں, ان کی اصل ترنم سے یہ پڑھیں گی نا آواز بلند ہو جائے گی, جب بلند ہو جائے گی تو غیر مردوں تک پہنچنے کا اندیشہ بڑھ جائے گا. پھر یہ کہ دوسری مبلغات بھی اس کی کوشش کریں گی کہ جو نعت خوان نہیں ہوں گی تو پھر وہ بے سرا انداز ہو جائے گا, تو پھر اور مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. یہ سادہ انداز میں تحت اللفظ پڑھیں گے. اس میں زبان کا بھی سوال تھا کہ پنجابی زبان میں کر سکتی ہیں بیان یا نہیں؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ ہاں لکھا ہوا دیا جاتا ہے نا وہ اردو میں ہوتا ہے, اس لیے اردو میں ہی کرنا ہے. آپ جب یا پنجابی میں لکھا ہوا اگر دینا المدینۃ العلمیہ جن دنوں دینا شروع کرے ان دنوں بولے پنجابی میں کریں, ہونا تو چاہیے. جیسے کہ جن زبان میں ہم بیان کریں گے نا اس قوم میں تو اس کو انسیت زیادہ ہوگی اور وہ قریب آئیں گے, وہ سمجھ بھی زیادہ آئے گی. لیکن ظاہر ہے المدینۃ العلمیہ میں یہ کام ہے بڑا دشوار, مختلف زبانوں میں خالی پنجابی نہیں ہے, پنجابی تو پھر بھی اردو سمجھتے ہیں, پٹھان ہوگے تو ایسے ایسے علاقے ملیں گے خیبر پختونخوا میں کہ میرا خیال ہے وہ پشتو ہی سمجھتے ہوں گے. اس طرح اندرون سندھ جو دیہات وغیرہ ہوتے ہیں نا گاؤں گوٹ, بڑے بوڑھے یہ بھی شاید اردو نہیں سمجھتے ہوں گے, یہ بھی سندھی سمجھتے ہوں گے. تو یوں ہر زبان میں ہونا چاہیے, لیکن اللہ کرے ہم اتنے مطلب ہمارے پاس مضبوط ذرائع ہو جائے کہ ہر زبان میں ہو جائے, ہزاروں زبانیں ہوں گی دنیا میں, کس کس زبان میں المدینۃ العلمیہ تیار کرے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میرے گھر کی اسلامی بہنیں جو میری بہنیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتی اور گالیاں بھی بجتی ہے, تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے اور کچھ تلقین کرے کہ وہ لوگ نماز پڑھنے لگے, اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دے. جزاک اللہ خیرا. پہلا نقصان تو اس سوال کا ہی سمجھ لیں کہ آپ کی آواز جو لوگ پہچانتے ہوں گے ان کو پتا چل گیا کہ آپ کے گھر میں ایسا ایسا ہے, اب ان کے رشتے لینے کے لیے نکلیں گے تو دشواری پیدا ہوگی یا نہیں. دوسرے کہ اگر ان بہنوں کو پتا چل گیا کہ بھائی نے مدنی چینل پر ہمارا ڈنکا بجا دیا ہے کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھتی اور گالیاں بھی بکتی ہیں, تو پھر جو ہوگا سو ہوگا. تو بیٹا سوال کا طریقہ یہ ہے, یہ ہے ہی غلط, اس طرح نہیں بولتے. ایک مبہم سا انداز ہونا چاہیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, گالیاں بکتے ہیں, ان کے بارے میں کوئی مدنی پھول دیتے ہیں, اس طرح کا سوال ہوتا تھا وہ جنرل, کہ جس طرح اسلامی بھائیوں پر نماز فرض ہے شرائط کے ساتھ, اس طرح سہ بہنوں کا بھی مسئلہ ہے, گالیاں بکنے کے لیے دونوں کے لیے وہی احکام ہے. گالی واقعی جب گالی ہے تو حرام ہے, جہنم لے جانے والا کام ہے. تو نماز سب کو پڑھنی چاہیے, نماز فرض ہے, اور یعنی شرائط کے ساتھ اپنے ہر عاقل بالغ مرد عورت دونوں پر نماز فرض ہے. جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کرے گا وہ جہنم کا حقدار ہے. جہنم کا ایک یعنی جو ایک نماز بھی ترک کر دے جان بوجھ کر, اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ جہنم میں داخل ہوگا. اور جو ایک نماز جان بوجھ کر اس طرح قضا کرتا ہے ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. یہ فتح رضویہ شریف میں اس طرح کا لکھا ہے. امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے, کفن چوروں کی انکشافات. اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اگر اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ عزوجل وہ نماز نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع ہو جائیں گے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ہماری بڑی بہن جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتی تھی, تو میں نے جہاں وہ کام کاج سے فارغ ہو کر جس جگہ بیٹھتی تھی وہاں کفن چوروں کے انکشافات رسالہ رکھ دیا. تو باجی نے کام سے فارغ ہو کر اس جگہ جب بیٹھی تو رسالہ رکھا, دیکھا, وہ رسالہ پڑھا تو الحمدللہ کفن چوروں کے انکشافات. امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ پڑھا تو الحمدللہ وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میری بہن نے نماز پڑھنا شروع کر دی. حکمت عملی سے سمجھایا جائے, گھر میں کوئی فرد نماز نہیں پڑھتا اس کو جھاڑ جھپٹ کریں گے, الٹا سیدھا مطلب اس کو بولا بولی کریں گے تو وہ اصلاح نہیں ہوگی. یا اسی طرح گالیاں بکنے والے ہیں گھر میں تو وہ ان کو اس طرح جھاڑ کر سمجھیں گے تو نہیں سمجھیں گے. حکمت عملی سے گالیوں کے عذابات وغیرہ اگر ان کو بیان کیے جائیں تو اس طرح وہ ان کو خوف پیدا ہوگا کہ گالی جو ہے یہ فسق ہے. حدیث سبق میں فسق یہ مطلب بہت بڑا, اس کے اتنے وبال ہیں فسق کے کہ اس پر وہ لعنت اترتی ہے, اور بہت مطلب فسق فاسق جو ہے نا بہت وبال ہیں اس کے. اعلی حضرت نے بہت ساری اس کی لسٹ بنائی ہے فاسق پر جو وبال اترتے ہیں. گالی تو توبہ کرنی چاہیے, اور جس کو گالی دی اس کے سامنے گالی دیا اس کو پتا چلا تو اس کا دل بھی دکھے گا. اب یہ حق العبد بھی اس میں شامل ہو گیا, بندے کا حق بھی شامل ہو گیا, اور اس کو راضی بھی کرنا پڑے گا, معافی بھی مانگنی پڑے گی. توبہ تو ہے اس پر واجب, ساتھ میں معافی بھی مانگے, اس سے راضی کرے اس کو کہ وہ معاف کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت شعر کے ذریعے جنت کی بشارت. فیضان حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد ریحا آرام فرماتے ہیں کہ اچانک اٹھ کھڑے ہوئے, دیکھا کہ ایک شیر آپ کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے. آپ نے اپنے دفاع یعنی ڈیفینس کے لیے اپنا ہتھیار نکالا تو شیر بول اٹھا, خاموش ہو جائیے, میں آپ کی طرف ایک خط لے کر آیا ہوں تاکہ آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں. میں نے اس سے کہا مجھے کس نے بھیجا ہے؟ شیر کہنے لگا مجھے آپ کی طرف اللہ پاک نے بھیجا ہے تاکہ آپ معاویہ کو بتا دیں کہ وہ جنتیوں میں سے ہیں. میں نے پھر پوچھا کون معاویہ؟ شیر بولا ابو سفیان کا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما. سبحان اللہ, کیا شان صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. خائفِ کبریا حضرت معاویہ، عاشقِ مصطفیٰ حضرت معاویہ، شاہد و پارسا حضرت معاویہ، صاحبِ اتقا حضرت معاویہ، ہو کرم ہو عطا حضرت معاویہ، خاتمہ ہو بھلا حضرت معاویہ، خوب رو خوش ادا حضرت معاویہ، خوش نما خوش لکا حضرت معاویہ، مخلص و با وفا حضرت معاویہ، با عمل دیریا حضرت معاویہ، ہم دمے با وفا حضرت معاویہ، با ادب با غیا حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ، با خدا با صفا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. 12 بجنے والے ہیں جی. نعیم قادری زمزم نگر سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی رسی سے کیا مراد ہے؟ حبل اللہ کی تفسیر بھولی. عقیل رضا سوال کر رہے ہیں کہ کیا کسی کی عمر کسی کو لگ سکتی ہے؟ جیسے بولتے ہیں اللہ تجھے میری عمر دے. جی ہاں، اس کی ہے مطلب. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا واقعہ میرے آت میں ہے، ڈھونڈنا پڑے گا. نفلی روزے کی سحری کرنا لازم ہے، واجب ہے یا پھر فرض؟ جواب، فرض روزے کی بھی سحری واجب و فرض نہیں ہے. سحری جب بھی روزہ رکھنا ہو تو سنت ہے، مگر سنت الموقعہ بھی نہیں ہے. نہیں رکھا تو، سحری نہیں کی تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. کیوں بھائی؟ موقع تو نہیں ہے نا، سنت موقع نہیں ہے، سنت ہے، ثواب ہے. بعض لوگ سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں تو فخر کرتے ہیں، وہ جتاتے ہیں سحری کے بغیر روزہ رکھا ہے، تو یہ کمال نہیں ہے کہ اس نے سنت چھوڑی. اب اس پہ فخر کرنا کیسا؟ پانی پی کر بھی سحری ہو سکتی ہے. ایک گھونٹ پانی کا سحری کی نیت سے پی لیا، سنت ادا ہو جائے گی. ایک کھجور کھا لی سحری کی نیت سے، سنت ادا ہو جائے گی. ڈٹ کر کھانا ہی تو کوئی ضروری نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ حبل اللہ کی تفسیر سیرت الجنان سے پیج نمبر 103، سورہ آل عمران. سورہ آل عمران آیت نمبر 3 کی تفسیر میں حبل اللہ کی تفسیر میں، حبل اللہ معنی اللہ کی رسی، کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد، بعض کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے. چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی سے جماعت مراد ہے. اور ہاں، یہاں جماعت سے مراد نماز کی جماعت کی صراحت نہیں ہے. آگے مزید ہے، اور فرمایا تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے، جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا. اچھا، اب آگے آئے جماعت سے کیا مراد ہے. یہ یاد رہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی اکثریت ہے. یہ نہیں کہ تین آدمی مل کر جماعت المسلمین نام رکھ لیں، وہ بولیں کہ قرآن نے ہماری ٹولی میں داخل ہونے کا کہا ہے. اگر ایسا ہی حکم ہے تو پھر کل کوئی اپنا نام رسول رکھ کر بولے گا کہ قرآن نے جہاں بھی رسول کی اطاعت کا حکم دیا اس سے مراد میری ذات ہے، لہذا میری اطاعت کرو. اعوذ باللہ من جہل الجاہلین، یعنی میں جاہلوں کی جہالت سے اللہ تعالی کی پناہ مانتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ تفسیر ہم نے جو سنی تو وہ آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 3، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. اس میں ہاں ہاں اچھا سورت نمبر 3، جزاک اللہ. سورت آل عمران آیت نمبر 103، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کے سوالات جو بذریعہ ایس ایم ایس موصول ہوئے، اس میں ایک سوال ہے، پچھلی امتوں میں 72 فرقے تھے، اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ایک جنتی ہوگا، وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ وہ حدیث پاک میں فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہم اہل سنت ہیں، سنتوں کو تھام کر، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام علیہ مردوان، یہ علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. تو یوں مطلب اہل سنت و جماعت. اب اس میں اہل سنت دوسرے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہنے والے، کہا کریں مثلا جن کے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق ہیں نا، وہ صحیح معنوں میں اہل سنت ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اہل سنت عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اس شعر میں صحابہ و اہل بیت کا بھی تذکرہ ہے کہ جو اہل سنت ہیں، حقیقی اہل سنت، ان کا بیڑا پار ہے، ان کی کشتی جو ہے، ان کا سفینہ، ان کی شیپ، یہ وہ منزل کو پہنچ جائے گی. کیونکہ اہل سنت جو ہے یہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کو مانتے ہیں، کہ صحابہ نجم ہے، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اصحابی کا نجومی بی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، اصحابی کا نجومی فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو جو کشتی ہوتی ہے سمندر میں، جہاز، سمندری جہاز، وہ ستاروں کے ذریعے وہ منزل تلاش کرتا ہے، اور منزل یعنی کی رہنمائی ستارے کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے صحابہ ہمارے لیے ستارے ہیں، کہ ہم ان کی رہنمائی میں یہ اپنی زندگی کا جو سفر ہے وہ کر رہے ہیں، اور عطرت انہیں اولاد رسول، آل رسول، اہل بیت اطہار، یہ ہمارے لیے کشتی کی مانند ہے کہ ہم اس میں سوار ہیں کشتی میں، اور صحابہ کے ذریعے منزل کی تلاش کرتے ہیں اور یوں اپنی منزل کو ضرور پائیں گے. اور ہماری منزل اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا سے جنت میں داخلہ اور ذہن نصیب پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم، سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم، لا اله الا الله لا اله الا الله الحليم الكريم الحليم الكريم، سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا اب یہ کہ مدنی پیکج ملاقات کے، اس میں اوریجنل شناختی کارڈ، اور جو طلبہ کرام ہیں ان کے لیے جامعت المدینہ کا آئی ڈی کارڈ، یہ ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بھی ملاقات کے لیے ضد نہ فرمائے کہ وہ بیچارے مطلب ظاہر ہے کہ دینے والے تو ٹوکن دو تین ہوتے ہوں گے، اور اس پر جب یہ سب اپنے اپنے وہ اصرار کریں گے تو یہ بدمزگی ہوگی، اور بعض اوقات ناراضی بھی ہوتی ہے پھر کہ یہ کس کس کو جواب دیں، کس کس کو مطمئن کریں. تو میں نے جو عرض کر دیا اسی پر انشاءاللہ توجہ کریں گے نا تو بد نظمی نہیں ہوگی، دل آزاری کا سامان نہیں ہوگا. جس نے 12 ماہ کا سفر کر لیا ہے، اچھا ایک یہ بھی شرط ہے کہ ربیع الاخر کے چاند سے چاند رات سے لے کر اب تک ایک بار بھی ملاقات نہ کی ہو، یعنی دوبارہ آ گئے اس طرح نہیں. ربیع الاول شریف میں کی ہو تو آ سکتے ہیں، اور ربیع الاخر کے چاند کے بعد سے اب تک ملاقات نہیں کی ہو وہی آ سکتے ہیں. تو 12 ماہ کا سفر کر لیا ہے، یا ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوئے 12 ماہ پورے ہو گئے ہیں کنٹینیو، مدرسۃ المدینہ بالغان کنٹینیو 12 ماہ سے پڑھا رہے ہیں. اب دو ایک چھٹی ہو جاتی ہے یا بیماری سے چھٹی ہو گئی تو وہ حرج نہیں ہے. جنہوں نے درس نظامی کر لیا ہے یا درس نظامی کے مدرسین ہیں، کسی بھی عاشق رسول کے جامعہ سے کیا ہو یا جامعہ المدینہ سے کیا ہو، اب 34 رسالے ہو گئے غالباً، آج 34واں تھا. تو ان 34 رسالوں میں سے جنہوں نے رجب المرجب کی 27ویں شریف کی نسبت سے کم از کم 27 رسالے پڑھ لیے ہوں، 12 ماہ سے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر رہے ہوں، کم از کم 2 چھٹیاں، زیادہ زیادہ 2 چھٹیاں، اور بیماری کی وجہ سے کچھ چھٹیاں ہوئی تو حرج نہیں، اسی طرح ہفتہ وار مدنی مذاکرہ اٹینڈ کرتے ہوں، اور 12 ماہ اس کو ہو گئے ہوں اور 2 چھٹیاں ہیں، یا بیماری کی وجہ سے چھٹی ہو تو کوئی حرج نہیں. اور گھر میں بھی مدنی چینل پر بھی دیکھا کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی مذاکرہ، اور اس طرح 12 ماہ گزارے تو بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھو اس میں یہ کہ جھوٹ بولے گا تو گناہگار ہوگا، جو بھی بولے گا ملنا یہ کوئی ضروری تو ہے نہیں. دھوکہ دے گا, میں نے جو مدنی فیس یہ رکھی ہے اس میں کوئی خرد برد کرے گا تو اللہ کے لیے یعنی اپنی آخرت کے لیے ظاہر کہ اس کے لیے نقصان دے, اللہ تعالی کی ناراضی کے سبب ہو سکتا ہے نا, تو یہ نہیں کرنا ہے. اس طرح کل وقتی مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان یہ سب اپنی شناختیں کروا کر اسی طرح گریجویشن یا اس سے اوپر کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ بھی ملاقات کا ٹوکن لے سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آنے والے جمعہ کو شب معراج بھی ہے بابا. اچھا اسی جمعے کو؟ جی جی آنے والے. ماشاءاللہ جلوس کا بھی سلسلہ, جلوس معراج بھی برآمد ہوگا انشاءاللہ, اور وہ تو رات پھر مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے, خوب نعتیں بھی پڑھیں گے, سوال جواب بھی ہوں گے, مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, سب انشاءاللہ رنگا رنگ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ اس میں تو, اور سحری کی ترکیب بھی ہوگی ماشاءاللہ. روزہ 27 رجب کا تو روزے کی فضیلت ہے نا کہ 60 مہینوں کا, اور میرے کو یاد ہی نہیں تھا اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. اس رات تو بڑی برکت ہوتی ہے, اعلی حضرت کا مخصوص جو کلام ہے وہ پھر پڑھا جاتا ہے اور خوب ذوق شوق رہتا ہے الحمدللہ. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. سبحان اللہ. کفن کی واپسی پیج نمبر 8. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے. 60 منے 60 منتھ کے روزوں کا ثواب لکھے. 27 رجب المرجب کی عظمتوں کی کیا کہنے, یا دوسرا اس کے بعد 27 رجب المرجب کی عظمتوں کے کیا کہنے. اسی تاریخ میں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف عظیم الشان معجزہ عطا ہوا. چنانچہ 27 رجب شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے, جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, اللہ پاک کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 کے روزے رکھے, 100 کی شب بیداری کی, اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے فوراً ہی بعد آپ براہ راست سلسلہ دیکھیں گے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک انشاءاللہ, اس میں آپ کے سوالات اور تاثرات بھی جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں, تو آپ مدنی چینل کے اسکرین پہ جو نمبر آ رہے ہیں تو انہی پر اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس جو اعمال ہیں ان سب پر اور جو مجھے اپنے اعمال کا ایصال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان ثواب عطا فرما سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ کاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا والدین مصطفی، حسنین کریم، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت خطبہ مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً کل مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے عاشقان صحابہ و اہل بیت جنہوں نے نیت کی، ان کو بھی ثواب ملے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. پروردگار ہمارا ایمان سلامت رکھے. یا اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. یا اللہ جن کے قرضے پھنسے انہیں ان کے حقوق مل جائے. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں نیک اولاد بعافیت عنایت فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے تابعِ فرمان ہو جائے. الہ العالمین جو جھوٹے کیس میں بند ہیں یا مبتلا ہیں ان بیچاروں پر رحم و کرم فرما، مظلوم قیدی رہا ہو جائے. آمین. بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ مدنی چینل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، پرچیوں کے ذریعے، زبانی، جو جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرا میرا دنیا